الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. در سوره مبارکه نساء احکامی از قبیل احکام رعیت و نیز بعد از احکام رعیت احکامی که متعلق به حاکم احکام سلطانیه به اصطلاح داشتیم می خواندیم، 6 تا از اون احکام را خواندیم، 9 تا بودند، این 7 است. این در رابطه با اون مسلمانانی هست که هجرت نمی کنند. زمانی که هجرت فرض باشد، هجرت لازم باشد و انسان به خاطر منافع مادی، نه به خاطر عدم توان، بعضی ها از دارالکفر هجرت نمی کنند که توانش ندارند، ضعیفند، ناتوانند، اونها را الله تعالی استثناء فرموده، الا المستضعفین من الرجال والنساء الى آخری، همونها هستند. اما اونی که توان داشته و با توجه به توان خودش هجرت نکرده، و چرا هجرت نکرده؟ به خاطر منافع مادیش، منافع تجاریش. میگفته که اگر هجرت بکنم همه چیز را از دست میدم، لذا به این خاطر هجرت نکرده، و این هجرت نکردن باعث شده که در دارالکفر بماند، و در دارالکفر که بماند انسان میدونید که اثرات کفر هم بر خودش و هم بر نسل و اولادش خواهد بود. لذا اینها را الله عزوجل مؤاخذه میفرماید، این تخویف در رابطه با اینهاست، این وعید جهنم درباره اینهاست که نسلشون بیدین شدند. همیشه وقتی که این نوع آیات را میخوانیم به ذهن میآید که متاسفانه مسلمان ها امروز به خاطر رفاه، به خاطر اینکه راحت تر زندگی بکنند، به خاطر اینکه از امکانات بیشتری بهرمند بشوند، از دارالاسلام یا اینکه جایی که همه امکانات دینی هست، امکانات نماز با جماعت هست، مسجد هست، اذان هست، تعلیم قرآن هست، تعلیم احکام هست، تبلیغ هست، فضائل هست، همه چیز هست، یعنی از نظر دین برنامه ریزی تکمیل کامل هست، اما از نظر امکانات رفاهی امکان داره که بعضی مشکلات باشد. مثلا همه امکانات روز در اونجا میسر نباشد، تعلیمات دانشگاهی در سطح بالا نباشد. لذا بعضی از مسلمان ها از چنین جاهایی که جاهای دین و تعلیم قرآن و تعلیم دین هست هجرت میکنند، خانه و کاشانه خودشون را میبرند به جاهایی که اونجا اثری از دین نیست، نام و نشانی از مذهب نیست، از فرهنگ دینی نیست، فقط به خاطر اینکه رفاه بهتره یا به خاطر اینکه شرایط کاری اونجا بهتره، شرایط تجاری بهتره. و این نوع هجرت ها برعکس اون هجرتی که الله انتظار دارد، الله انتظار دارد ما یک جای بریم که دین باشد، ماحول دین باشد تا نسل ما محفوظ بمانه. این نوع هجرت ها نسل ها را خراب می کند، فرزندان را بیدین می کند. لذا قطعا کسانی که به خاطر رفاه و زندگی راحت خودشون اینجور جاها بروند و فردا فرزندان اینها بیدین به بار بیایند، ملحد به بار بیایند، اونها از این وعیدها به مراتب وعیدهای سختری متوجه اونها خواهد بود. اینا کسانی هستند که خونهشون در دارالکفر بوده ولی خب تنبلی کردند، هجرت نکردند. الله درباره اینها چی می فرماید؟ ان الذين توفاهم الملائكه بدون شک کسانی که آنها را ملائکه میگیرند، توفی به معنی روحشان را قبض میکنند و جانشان را از آنها میگیرند، همونطور که قبلا عرض کردم از این آیه هم معلوم میشه که ملک موت یک نفر نیست، ملائکه‌ای که اونها برای گرفتن جان انسان ها ماموریت دارند خیلی هستند. ملک الموت یا ازرائیل در رأس اونهاست، فرمانده اونهاست، همه کاره اونهاست، ولی هزاران و شاید میلیون ها فرشته هستند که تحت امر او جان انسان ها را قبض می کنند. لذا وقتی که ملائکه می آیند و جانشان را میگیرند، در حالی که ظالمی انفسهم، این افراد ظلم کننده هستند بر خودشون، پایین بنویسید به دلیل عدم هجرت، به دلیل هجرت نکردن. چون که از ادامه آیه معلوم میشه که خداوند اینها را ظالم مینامد به خاطر اینکه هجرت نکردند. قالوا في بدلیل هجرت نکردن با وجود قدرت، چون که باز هم معلوم میشه که کسانی که قدرت نداشتن اونها مستثنا هستند. قالوا في ما كنتم، شما کجا بودید وقتی که خدا از اونها مؤاخذه، اونها را مؤاخذه میکنه، از اونها بازخواست میکنه، اونها چی میگند؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، ما در زمین مستضعف بودیم، مغلوب بودیم، مغلوب بودیم، ما را نمی گذاشتن نماز بخوانیم، ما را نمی گذاشتن دینداری بکنیم، ما را نمی گذاشتن قرآن یاد بگیریم، دین تو را خدا یاد بگیریم، لذا جاهل به بار آمدیم، هیچی یاد نگرفتیم، از دینمون چیزی نمی دانیم. الله می فرماید قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها. سوال کنندگان بازجویان فرشتگان به آنان میگویند آیا زمین خدا فراخ نبود که هجرت کنید در آن؟ اونها دیگه جوابی ندارن، چون نمیتونن بگم ما نتونستیم، پول نداشتیم، ضعیف بودیم. الله میفرماید فاولائک مأواهم جهنم وساءت مصیرا. نتیجه این افراد جایگاهشان، مأواهشان جهنم است و جای رجوع بسیار بدی هست، مرجع بسیار بدی هست. آیا همه کسانی که هجرت نکردند؟ نه. الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر آن مستضعفین، آن انسانهای ناتوان، از مردان و زنان و بچه ها، آنهایی که لا یستطیعون حیلتا، هیچ حیلی و هیچ تدبیری را نمی توانستند، ولا یهتدون سبیلا، و آنها راهی را هم بلد نبودند، راهی بر راه هدایت نبودند، یعنی راه راهنمایی نشده بودند، بلد نبودند. فاولائک عسى الله ان يعفو عنهم. عسى الله عرض کردم، عسى وقتی که نسبتش و اضافتش به سوی الله باشد معنی چی میده؟ وعده، وعده هست الله اینها را معاف کند. و کان الله غفور عفوا غفورا، الله عز و جل عفو کننده و بخشاینده هست. خب این در رابطه با کسانی هست که هجرت نمی کند، اما کسانی که هجرت بکنند، هجرت سختی های خودش را دارد، مشکلات را دارد. بزرگترین مشکل برای مهاجرین مشکلات مالی هست. اگر مال باشد همه چیز فراهم میشه، خانه درست میشه، از کنم که خوراک درست میشه، لباس درست میشه، بقیه امکانات، سواری، مرکب. اما مسائل مالی، و کسی که هجرت میکنند مسلمه نمیتونه مال خودش را ببرد. مالش به شکل باغی هست، به شکل منزلی، به شکل مغازهی، پاساجی، اینا دیگه قابل حمل نیستند. مال منقول مختصری میتونه با خودش ببره، جایی نداره، کجا بره؟ الله عز و جل میفرماید برای کسی که مهاجر است در همین دنیا الله برنامه ریزی کرده، بند بست کرده. چیه؟ و من یهاجر فی سبیل الله، هر کسی که هجرت میکند در راه الله، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، در زمین خدا مراغم میبینه، مراغم زیاد و همچنین وسعت. مراغم یعنی چه؟ دو معنا ذکر کرده مفسرین. بعضی گفتن مراغم به معنای مال هست، یعنی غنایم، غنایم زیادی خدای عزوجل بهش میده. اما بعضی گفتن مراغم یعنی فراخی از نظر مکان و جا، یعنی جای زیاد است، زمین خدا فراخ است. لذا با وسعت، وسعت اون وقت وقتی که مراغم از نظر مکان باشد، وسعه از نظر مال، یعنی هم از نظر جا هم همه چیز برش فراخه، وسعه از نظر مال هم الله تعالی بهش مال زیادی میده. مهاجر نه از نظر مال و نه از نظر مکان با مشکل مواجه نمیشه، این وعده الهی است. امکان داره که اذیت بشه، پریشان بشه، ولی نهایتا و نتیجتا الله عز و جل اونها را وسعت میده، فراخی میده، همه چیز فراوان میده، هم جا فراوان میده، هم مال فراوان میده. همیشه وقتی که این آیه و امثال این آیه را میخوانیم میبینیم که واقعا وضعیت مالی مهاجرین، اونهایی که به خاطر دین هجرت کردند، اونها وضعیت مالیشون مشکل نداره، خوب هست. شاید بعضی دیگه شرایط زندگی از طرف بعضی کشورها برایشون مشکل باشد، ولی الله عز و جل به مهاجرین بیشتر میده. بنده میشه مثال عرض میکنم، وقتی که در افغانستان انقلاب سرخ آمد و انقلاب کمونیستی آمد و مردم احساس خطر کردن برای دینشون، و الا ملک را کی میتونه رها بکنه؟ احساس خطر کردن برای دین، برای نسل آینده، برای فرزندان، که مثل بعضی از بلاد دیگر و جمهوری های دیگر اینجا هم الحاد و بیدینی و کمونیستی نیاد. لذا مردم هجرت کردند، هجرت کردند شهرهای مختلف، تمام دنیا منتشر شدند مردم افغانستان. بعد از اون وقتی که شما مطالعه بکنید به این نتیجه می رسید که الله عز و جل به این مردم در دنیا از نظر اقتصادی، از نظر مالی جایگاه خوبی داده. همیشه که فکر میکنیم بازارهای با رونق دنیا به دست این هاست، از همین زاهدان که شروع بکنید، بازار زاهدان، بازار کویت پاکستان، بازار کراچی، بازار دبی، بازار این امارات ها، بازار جده، بازار مدینه، همه جا تاجران اصلی افغانی ها هستند. بنده میگم به برکت همین هجرت اینا و الا از نظر سواد شاید نسبت به بقیه مردم دنیا پایین تر بودند، چون اونجا امکاناتی نبود. اما الله عزوجل نبض اقتصاد را و بازار را به دست اینها داد. پس این همین وعده است که الله می فرماید کسی فقط به خاطر دین خارج بشه، الله عزوجل همه چیز میده، هم جای خوب میده، هم مال زیاد و فراوان میده. این در دنیا است، اما در آخرت و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله، هر کسی که از خانه خودش به عنوان مهاجر هجرت کننده خارج بشه به سوی الله و رسولش، یعنی مد نظر او الله و رسول است. ثم یدرک الموت، سپس موت او را در زمان هجرت دریابد، فقد وقع اجره علی الله، همانا اجرش فقط و فقط بر الله است. و کان الله غفورا رحیما، الله عز و جل غفور و بخشنده است و مهربان است. لذا این در ارتباط با هجرت بود. و حال ادامه مبحث، ادامه احکام سلطانیه، بحث دیگر بعد از هجرت جهاد است. برای جهاد و مجاهدین الله عز و جل هم یک سری تسهیلاتی گذاشته. حکم سلطانیه هشتم شروع میشه و این است که الله میفرماید و اذا ضربتم فی الارض، هرگاه شما رفتید در زمین یعنی مسافرت کردید، بیشتر مسافرت برای جهاد، فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، بر شما گناهی نیست که نماز را قصر کنید، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر می ترسیدید که کسانی که کفر کرده شما را در فتنه واقع کنند، یعنی به شما حملور میشن، برای شما مشکل ایجاد میکنند. ببینید آیا در صورتی برای ما قصر جایزه که خوف باشد؟ یعنی مطلق قصر جایزه، مطلقا قصر جایزه، برای هر مسافر جایزه. پس این قید این خفتم چیه؟ این قید اگر قید احترازی باشد معنیش اینه که قصر بکنید در صورتی که خوف است. اگر خوف نبود، حالت امن و اطمینان بود، دیگه قصر نکنید، نماز را کامل بخوانید. مفسرین گفتن این قید قید احترازی نیست، قید اتفاقیه، چون معمولا در سفرهای جهادی بحث جهاد، الان دیگه سفرها هم الله عز و جل در جای دیگه گفته که اونجا هم قصره، ولی چون بحث جهاده، عموما در سفرهای جهادی خوف بر انسان حاکم است، ولی خوف بود یا نبود نماز قصره. اما عرض کنم شاه ولی الله رحمه الله فرموده که این توجیه زیاد به دل نمی جسبه، نمی خوره که بگیم که قید احترازی نیست و قید اتفاقیه. شاه ولی الله می فرماید که اون که قصر نمازها الله عز و جل فرموده چار رکعت را دو رکعت بخوان، اون اینجا بیان نشده، اون در آیات دیگه بیان شده، اینجا چیزی دیگه هست. اینجا قصر به معنی قصر در قراءته، اینجا قصر به معنی چی هست؟ قصر در قیام و قراءت هست. ایشون اینطور توجیه میکنه که وقتی که شما برای جهاد رفتید و از طرف دشمن احساس خطر بود، پس شما بسیار کوتاه بخوانید، اون غیر از این که چار رکعت دو رکعت میشه اون بماند، ولی قراءت یک آیه بخوانی نماز را تمام بکن، به این معنا هست. اگر به این معنا بگیریم که ذهن زیاد به طرف این معنا نمیره، ولی خب اون وقت اون اشکال حل میشه که نماز این کوتاه کردن قراءت فقط در صورت خوف است. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، همانا کافرین برای شما دشمن آشکاری هستم. اما در این صورت اگر نماز خوف نماز خواندید، نماز خوف هم میتونه بخوانید. نماز خوف خب در جهاد، در خوف، اون در صورتی نماز خوف خوانده میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در میان باشد یا امام دیگر، این مخصوص شخص رسول الله نیست، علما همه تصریح کردند، یا امام دیگر که مردم فقط پشت سر او نماز میخوانند، به غیر از او دو تا امام دیگر نیست، یک امام دیگر نیست. اگر یک امام دیگه باشد، امام ها دو تا باشند، خب اون وقت نیازی به نماز خوف نمیشه. اون وقت چهار رکعت را مثلا یا دو رکعت را اگر میخوان بخوانند، یک گروه با امام اول میخوانه، یک گروه با امام دوم میخواند. اما امام اگر یکی هست، همه باید پشت سر یک امام اقتدا بکنند، اون وقت نماز خوف بخوانند، نماز خوفی که مشروع شد، در این آیه هم جوازش هست، آن حضرت صلی الله علیه وسلم هم خواندند، در احادیث هست که رسول مکرم صلی الله علیه وسلم در یکی از غزوات در مواجه با دشمن بود، وقت نماز ظهر فرا رسید و نماز ظهر آن حضرت صلی الله علیه وسلم با صحابه با جماعت خواندن. بعدن مشرکین حسرت خوردن، گفتن چه فرصت خوبی بود، اینا وقتی که وارد نمازشون میشن دیگه از بیرون و از اطراف خودشون اصلا خبر ندارن، کاش ما در همین فرصت بر اینها حمله میکردیم، اینها را از بین میبردیم. گفتن اشکال نداره، پس نماز بعدی بعد از این یه نماز دیگه میاد که نماز عصر باشه، اونجا ما این کار را میکنیم. الله عز و جل از طریق وحی به پیغمبر خودش خبر داد که مواظب باشند و نماز خوف را مشروع قرار داد، دیگه نماز خوف جایز قرار گرفت. اون به این شکل میشه که یک گروه پشت سر امام اقتدا میکند، دو گروه میشوند و یک گروه دیگر وجاه العدو و در مقابل دشمن میستد. این گروه که یک رکعت با امام خواند، اسلحهشون به دوششون، اینا میره اونجا میستن سنگر و اون گروه بعدی میان، اینا هنوز اونجا که به سنگر هنوز تو نمازن دیگه، گویا اجازه حرف زدن و حرکت دیگه ندارن، خوردن نوشیدن چیزی، تا اینکه این گروه یک رکعت میخوانه. این گروه که یک رکعت بخواند، آن حضرت صلی الله علیه وسلم سلام میده، این گروه دیگه یک رکعت خونده، این بلند میشه میره اون رو گروه بعدی میاد رکعت خودش را میخوانه، بعدا این میخوانه. چند صورت البته شما در فقه خواندید چندی صورت داره. لذا اینجا الله تعالی نماز خوف را و مشروعیت نماز خوف را که یکی از احکام سلطانی است که حاکم باید این را اعمال بکند بیان میفرماید. الله میفرماید و اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة، عبارت قرطبی را برایتون بخوانم که فرمود هذه الآیه خطاب للنبی صلی الله علیه و سلم و هو یتناول الامراء بعده الى یوم القیامه. قرطبی این خطاب مال رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اما شامل امرایی که بعد از رسول الله تا قیامت می آیند، شامل همه اونها میشه. الله می فرماید و اذا کنت فیهم، هرگاه در میان اینها بودی، فاقمت لهم الصلاة، نماز را برایشان اقامه کردی، فلتقم طائفة منهم معك، بیستد یک گروهی از اینها با شما، ولیأخذوا اسلحتهم، اسلحه خودشون را هم با خودشون بگیرند داشته باشند، فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، هرگاه اینها سجده کردن اینها پشت سر شما باشند، ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا، بیاید اون گروه دیگری که هنوز نماز نخوانده، فليصلوا معك، اونها با شما نماز بخوانند، ولیأخذوا حذرهم و اسلحتهم، اونها هم بگیرند احتیاط خودشون را و اسلحه خودشون را، یعنی تدبیر لازم و احتیاط لازم همراه با اسلحه را اونها هم داشته باشند. چرا این نماز خوف را الله مشروع کرد؟ علت، ود الذین کفروا لو تغفلون، دوست دارند کسانی که کفر کردند. لو تغفلون، لو مصدریه هست، ای غفلتکم، چرا دوست دارند؟ غفلت شما را دوست دارند. عن اسلحتکم و امتعتکم، غفلت شما را از سلاحتان و از کالایتان، بقیه وسایل، مثلا لباس زرهی هست، کلاه آهنین هست. فیمیلون علیکم میلتا واحدا، بر شما حمله ور بشوند، حمله واحده که شما را از پای در بیاورند. به این خاطر الله عز و جل مشروع فرمود و دستور فرمود که در مقابل دشمن شما قرار بگیرید. ولا جناح علیکم ان کان بكم اذى من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم. خدای عز و جل در این آیه شریفه، چون در آیه قبلی این بود که اسلحه بدوش باشد، اسلحه بدوش مجاهد باشد تو نماز، یک نوع آمادگی است، اما اینجا اجازه داد که اسلحه را کنار بگذاره، آویزان بکند، به زمین بگذارد. ولا جناح علیکم، گناهی نیست، ان کان بكم اذن، اگر اذیتی دارید، منظور مشکلی دارید، بیماری در وجود دارید، یا اذیت به سبب باران هست، اذن من مطر او کنتم مرضى، بیماری بعد میاد، اذیت و آزار به سبب چی هست؟ باران هست، یا اینکه مریضی مشکل دارید، بدنتون جای زخم، اونجا نمیتونی اسلحه را آویزان کنید. لذا ان تضعوا اسلحتكم، اسلحتون را به زمین بگذارید. و خذوا حذركم، اما حذر خود را داشته باشه، حذر به معنی احتیاط، یه جای حذر به معنی اسلحه هم می آمد. یا ایها الذين امنوا خذوا حذركم، ای عدتكم، دیروز خاندیم، آمادگی از نظر اسلحه، اما اینجا چون کلمه اسلحه است، حذر به معنی اصلیش یعنی بر حذر بودن، احتیاط، پرهیز. ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، شما بر اصول پایبند باشید، بر ضوابط منضبط باشید. الله تعالی وعده فرموده، آماده کرده برای کافرین عذاب دردناک. اما بعد از نماز، خب نماز در یه حالت خوف با عجله خونده میشه، قطعاً این نماز کمبودهایی دارد از نظر توجه الالله، از نظر تواضع، از نظر استحضار، حضور قلب، خشوع، خضوع، به قدر کافی ذکر خدا، تسبیحات گفته نمیشه، عرض کنم قرائت خوانده نمیشه. لذا بعد از نماز با ذکر و یاد الله چی کن؟ جبرانش کن. الله می فرماید فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ، زمانی که شما نماز را ادا کردید، فذکروا الله قیاما و قعودا، الله را یاد کنید ایستاده و نشسته، و علی جنوبکم، و به پهلو خوابیده. به هر حال ربتون را یاد کنید. سبحان الله، الله دوست داره بنده همیشه در یاد او باشد، همیشه تسبیح و تحمید او را داشته باشد. و بهترین ذکر اونه که دائما باشه، در هر حال باشه، در هر جا باشه، مگر جاهای ممنوع. لذا بعد از نماز هم از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر منقول است. وقتی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم سلام می گفتند، در بعضی روایت هاست استغفار میخوانند، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. در روایت ها میآید که انسان وقتی که نماز را تمام میکند و بعد از اون استغفار میخواند، این سه بار استغفار جبران کمبودهای داخل نماز میشه. یعنی اگر اونجا ضعفی داشتی اونجا، حضور قلب نداشتی اونجا، کمبودی داشتی، بعدن سه بار استغفار بکنی اون جبران میشه. در بعضی روایت ها آمده آن حضرت صلی الله علیه وسلم تسبیح میخواندن، تحمید میخواندن، تکبیر میخواندن، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. در بعضی روایت ها لا اله الا الله آمده، دیگه اذکار آمده، اللهم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام، اینا همه ذکر و مناجات است. لذا بعد از عمل، کسی میگه خب عمل بهتر نماز بود، ولی بعد از عمل اینها معلوم میشه برای جبران هستند. اینجا هم الله عز و جل همین انتظار را داره که خوب نتونستی با حضور قلب، با استحضار کامل به عبادت ربت بپردازی، لذا بعد از نماز جبرانش کن. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، الله را یاد کنید، قیاماً وقعوداً وعلى جنوبكم، استاده نشسته به پهلو خوابیده. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، هرگاه شما مطمئن شدید، یعنی خوف از بین رفت، دشمن را الله عز و جل زد و دور کرد، پس نماز را بخوانید موافق با قانون اصلی، با همون اطمینان، با همون آرامش، با همون خشوع خضوع قلب، که متاسفانه ما در همیشه در حال امن هستیم، اطمینان هستیم، ولی اون نماز را نمیخوانیم. نماز ما زمان نماز خوف هم نماز بدتری هست، که هیچ انسان نمیدوند چطور شروع شد، چطور تمام شد، چی خوندم، چی نخوندم. لذا به این شکل نماز، اکثر مردم الان میان شکایت میکنن، میگه ما شک داریم که دو رکعت خواندیم، سه رکعت خواندیم، سه تا خواندیم، چهار تا خواندیم، همش حواس ها پرته. لذا این ضعف بزرگ عملی است که باید به نماز اهتمام کرد. نماز در هیچ شرایطی فوت نمیشه، حتی در حال جنگ خطر جانت هست. بعضی افراد میگه نماز بخوان، میگه من مریضم. چی مریضی داری؟ سرما خورده. لذا در حالتی که انسان خطر جانش هست، کشته بشه، الله میفرماید که نماز را تک تک بخوان، یک رکعت به امام بخوان، یک رکعت برو تو سنگر، ولی ترکش نکن. معلوم میشه که خیلی اهمیت داره نماز در دین اسلام، و الله عز و جل می خواهد بندش با حضور قلب، با خشوع، با استحضار کامل بخواند. لذا الله می فرماید فَإِذَا تُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، هرگاه شما ایمن شدید نماز بخوانید. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، همانا نماز بر مؤمنین کتابا یعنی فریضه ای هست که وقتش تعیین شده است. وقتش، هر نمازی از خودش وقتی دارد، وقتش تعیین شده است. نمیتونیم یک نماز را در وقت نماز دیگه بخونیم، نماز عصر را بیایم در وقت نماز ظهر بخونیم، نماز عشاء را بیایم در وقت نماز مغرب بخونیم. نه، کتاب موقوتا، وقتش تعیین شده است. پنج وقت نمازه، پنج تا نماز در پنج وقت، سه وقت نماز نیست. کتابا موقوتا، موقوت یعنی وقتش تعیین شده. و در بعضی روایت ها که به صورت جمع آمده در عرض کنم سفر، و امام اعظم امام ابو حنیفه به اون روایت ها زیاد اون روایت ها را توجیه می کند، به همین دلیل آیه. امام ابو حنیفه رحمه الله بیشتر بر اساس همون اصلی که هست، بعضی میگه امام ابو حنیفه به حدیث توجه ندارد، نه، اصل اینه که مسائل را از چهار منبع میگیرند. اول کتاب الله، بعد اگه مسئله تو کتاب الله نبود به سنت رسول الله، بعد از سنت رسول الله به اجماع، و بعد از اون قیاس مجتهد. لذا تا زمانی که مسئله تو قرآن باشه، لذا ایشون کمتر به حدیث میره، و حدیث را اون احادیثی که مؤید آیه قرآن هستن اونها را به عنوان مؤید، و بقیه احادیث را توجیه میکند، چون میخواد به اصلش بمانه که اول از کتاب الله داشته باشه. این به معنای عدم توجه به حدیث نیست یا حدیث نرسیده بیشون نیست. مثلا در رابطه با جمع بین صلاتین در سفر، خب هست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در سفر ظهر و عصر را می خواندند یک جا و در مغرب و عشاء را یک جا می خواندند. بقیه فقهای بزرگوار به این عمل می کنند و پیروانشون هم به ظاهر راحت ترند. اما در همون حدیث با توجه به این آیه و اون حدیث، روایت از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه هست که وقتی که داشتن به جای می رفتن، از غالبا از مکه مکرم به مدینه می رفتن، خبر رسید که اهلیشون فوت کرده، سری می رفتند. لذا غلامشون می گفت، غالبا نافع بود، می گفت نماز، می گفت که نماز جلوتر است، می گفت نماز، می گفت نماز جلوتر است. لذا نماز را دیر وقت می خواند، زمانی که آخر وقت بود، نماز ظهر را هم، نماز مغرب را هم. نماز را که خواند لحظه توقف کرد، نماز بعدی را خواند. یعنی این نماز در آخر وقت خونده می شد، نماز مغرب، و اون نماز عشاء در اول وقت خونده می شد. این را میگن جمع سوری، صورتا جمع شد، هر نمازی به وقتش خونده شد. لذا با توجه به اون حدیث و این آیه، امام ابو حنیفه می فرماید که وقت موقتی دارد، مشخصی دارد، تعیین شده است. لذا چرا یک نماز را در نماز دیگر بخوانیم، در وقت نماز دیگری بخوانیم؟ ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، وقتی که بحث نماز و عبادت آمد و امر مصلح آمد، دیگه بعضی ها بهانه نیارند که ما نماز بخونیم، ما را با جنگ چیکار؟ اینجا ترغیب الی القتال است. عبادت خدا را داشته باشید ولی قوم را هم تعقیب کنید. در تعقیب قوم، یعنی دشمن، کافر، مشرک، در تعقیب اونها سستی و ضعف از خود نشان ندهید. ولا تهنوا في ابتغاء القوم، شما سستی نکنید در طلب قوم، در تعقیب قوم. خب ما اگر اونها را تعقیب بکنیم، برای ما هم مشکلاتی هست. درسته برای اونها مشکلاتی میشه، اونها یا زخمی میشند، یا به زحمت میفتند، یا متعلم و دردمند میشند، به مشقت میفتند. الله میفرماید که اگر برای شما علم دارد، درد دارد و مشقت دارد، برای اونا هم دارد. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اگر شما متعلم میشید، به مشقت و رنج قرار میگیرید، آنها هم به مشقت و رنج قرار میگیرند چنانچه شما به مشقت واقع شدید. خب چه فایده، فرقش چی شد؟ بس ما نتونستیم به اونها ضربه بزنیم، همون ضربه که به اونها زدیم خود ما هم خوردیم. ولی نه، شما فرق دارید، شما برای این مشقتها آینده درخشانی دارید، اونها ندارن. شما امیدی به ربتون دارید، اونها ندارن. و ترجون من الله ما لا يرجون، از الله شما امید دارید آن چیزی که اونها ندارد. و کان الله علیما حکیما، الله هم علیم هست و داناست و هم کارهای الهی با حکمت است. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق، حکم سلطانیه نهم هست، آخرین حکم از احکام سلطانیه که متوجه حاکم و پادشاه هست، کسی که در رأس امور است. ما 8 از احکام را خواندیم، نهمی این هست که ای کسانی که در رأس امور هستید، شما در میان ملت خودتون، در میان رعیت قضاوت و داوری بکنید به عدل. و کسی که خیانت میکنه، کسی که ظلم میکنه در حق دیگران، شما نسبت به اونها، شما پشتیبان اونها نباشید، شما حامی اونها نباشید، بلکه شما حامی حق باشید. ببینید از دستتون حق تلفی نشه. این را خدای عزوجل به حاکمان توصیه میکنه. اصل اشاره آیه به جریانی هست، گرچه این واقعه یک بار اتفاق افتاد، ولی آیه مصداقش امروز هم میتونه مصداق داشته باشه. امروز هم یک حاکمی که خودش را در رأس مسلمانان دارد هم باید چیکار بکند؟ باید عدالت بکند، باید از ظالم حمایت نکند، باید از خائن حمایت نکند، از مظلوم حمایت بکند. مصداق کلی همینه. اما در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فردی به نام طعمه بن عبیرق دزدی کرد. این طعمه منافقی بود، این دزدی کرد از خانه یک صحابی به نام رفاعه بن زید، از اونجا اسلحه‌ای برداشت، شمشیری چیزی بود، اون را برداشت و یک کیسه آرد بود. وقتی که اینها را آورد، از بخت بدش این کیسه سوراخ بود و متوجه نشد، تو را آردها ریخت و دیگه هر کس تعقیب میکرد میدونست این آردها کجا برده شده. وقتی که دید که آردها ریخته، این آردها را برد پیش همسایه یهودی به نام زید ابن یاسمین. اونجا به زید ابن یاسمین گفت که اینها را اینجا پیش تو امانت باشه، من بعدا از شما یک روزی میگیرم. گفت که اگر مشکلی پیش نیامد دیگه ازش میگیره. لذا هم اسلحه را هم آرد را اونجا امانت گذاشت. روز بعد که این حضرت رفاعه بن زید متوجه شد، برادرزاده داشت به نام قتاده رضی الله عنه، به قتاده گفت که دزدی شده، و قتاده جوان باهوشی بود، لذا این دنبال کرد ببینی که دزدی شده کی برده. دنبال کرد و تحقیقاتش نشان داد که دزد همین طعمه هست، همون منافق. به هر حال شاید اون آردها را و اون نشانه آردها را برد، تعقیب کرد، از خانه یهودی بعدم پرسید، خلاصه به این نتیجه رسید که طعمه دزد هست. اون گفت به عمویش که دزد شما طعمه هست، طعمه که از قبیله بنو عبیرق است. حضرت رفاعه شکایت طعمه را کرد پیش رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، و طعمه گفت که نه، دست من چیزی نیست. و آخر خلاصه برد اونها را نشون داد که این در خانه زید ابن یاسمین است، در خانه منافق است، بی خود چرا ما را تهمت میزنید؟ البته اینها تمام طایفهشون، تمام قومشون بنو عبیرق، به خاطر بدنامی و رسوایی که برایشون آمده بود، با هم نشستند و فیصله کردند که گواهی بدن بر علیه اون یهودی، و اینها همه گواهی هم دادند خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما از آنجایی که آن حضرت صلی الله علیه و سلم از غیب بی خبر بودند، علم غیب نداشتند، به ظاهر این مسائل، این گواهی ها و این که خونه اون آرد بود، به ظاهر این آن حضرت صلی الله علیه و سلم اکتفا کردند، قاضی به ظاهر نگاه می کند. نزدیک بود که دست یهودی را رسول الله قطع بکنه به عنوان دزد. الله عز و جل تذکر داد و بعد فرمود و استغفر الله، به خاطر این قصدت و به خاطر این ارادت از خدا بخشش بخواه. قبلا که درباره عصمت انبیا صحبت کردم و عرض کردم گناه نیستند، خلاف اولا هستند. الله اینجا پیغمبر کاری نکرده بود که گناهی باشد، هنوز دستش را نزده بود، همین اراده را کرده بود. کسی که اراده بکنه گناهکار نمیشه، ولی الله همین را هم به عنوان گناه چی میکنه؟ عنوان میکنه. خلاصه تفسیر خازن نوشته فهم النبی صلی الله علیه وسلم ان یقطع زید الیهودی، رسول الله میخواست که دست زید یهودی را قطع کند، فلما اطلعه الله على كذب قوم طعمه، وقتی خداوند او را خبر داد که قوم طعمه دروغ میگوید، این گواهی گواهی دروغینی است، پیغمبر متوجه شد. عرف انه لو وقع ذلك الامر، اگر این کار اگر این کار اتفاق میافتاد، لکان خطا فی نفس الامر، واقعا یک خطای بزرگی بود. فامره بالاستغفار منه وان كان معذورا، تفسیر خازن. پس خدا دستور داد که استغفار بکن، گرچه پیغمبر معذور بود چون علم غیب نداشت، از غیب خبر نداشت، به ظاهر قضاوت کرد. لذا الله عز و جل اینجا تذکر میده که شما که قرآن برش در میان شما نازل شده، طبق حکم قرآن به عدل فیصله کنید. الله می فرماید انا انزلنا الیک الكتاب بالحق، همانا ما فرستادیم به سوی شما کتاب را به حق فرستادیم، به حق مطابق واقع. لتحكم بين الناس بما اراك الله، تاکه شما بین مردم فیصله و داوری کنید به آنچه که الله شما را نشان داده. اما این اصل را داشته باش، ولا تكن للخائنين خصيما، شما نباش برای خائنین خصیم. خصیم وکیل مدافع را میگند، اونی که از طرف اونها خصم میکند، از طرف اونها بحث میکند، مدعا را مطرح میکند، خصیم اون هست، یعنی وکیل مدافعشون نباش، حامیشون نباش. واستغفر الله، برای اون قصد و ارادت هم از الله معافی بطلب. ان الله كان غفورا رحيما، الله بخشاینده و مهربان است. ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، الله می فرماید جدال نکن، بحث نکن از طرف آنانی که خیانت کردن بر خودشان، یعنی ها یختانون انفسهم، بر خودشان خیانت کردن و یا اینکه در دل خیانت کردن، میدونن واقعیت را. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، همانا الله دوست ندارد هر کسی را که خیانت کار باشد و گناهکار باشد، یعنی بدکار باشد. اینا اینقدر کارشون زشت شنیعه که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، از مردم مخفی میکنند اما از الله نمیتونن مخفی بکنند. یا اینکه استخفاف، بعض میگن خجالت کشیدن را، از مردم خجالت میکشن، چون مردم آدم که خجالت بکشه دیگه مخفی میکنه نه کارش را، عملش را، اگر خجالت نکشه ظاهرش میکنه. لذا از مردم خجالت میکشند، از الله خجالت نمیکشند، در حالی که و هو معهم، الله هر جا همراهشون هست، یعنی الله هر جا نسبت به اونها اطلاع دارد، نسبت به عمل کرده اونها، از درون برون اونها خبر دارد الله. و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول، الله با اونها زمانی که اونها بیتوتت میکنند، شب میگذرانند، به چه جلساتی؟ به اون جلساتی که لا یرضا من القول، الله به اون قول، به اون سخنها راضی نیست. عرض کردم اینا با هم جلسه گرفتند، گفتم چیکار بکنیم، بیا و اینها را، ما قوم زید بن یاسمین را بر علیه گواهی بدهیم و به عنوان دوست ثابت کنیم. الله می فرماید که الله به این قول راضی نیست. و کان الله بما یعملون محیط، الله عز و جل نسبت به اعمال اونها احاطه کرده. منظور اینه که به اعتبار علم خداوند خوب میداند اعمال اونها را، مشوره اونها را، قصد اونها را. و حال زجر و توبیخ است از مسلمان ها، بر مسلمان ها، به مسلمان ها الله می فرماید شما به خاطر اینکه ظاهرش اسلامی از اون دفاع می کنید، هیچ وقت انسان نباید از پدرش، از برادرش، از طایفه‌اش، از قومش، از هم هم مذهبش، هم کارش، هر چی باشد دفاع بکند صرفا به خاطر این نسبت، نسبت همسایگی، نسبت پدری و فرزندی، بلکه انسان همیشه از حق دفاع بکند. این آیه میخورد و در واقع مصداق دارد برای تمام کسانی که یک نوع دفاعهای بیجا میکنند، دفاعهای ظالمانه میکنند. متاسفانه تو جلسات ما زیاد هست، یکی از خویشاوندان ما مثلا با یک اختلاف داره، همه ما همراه میشیم. الان اینکه اون حق است یا حق نیست، آیا درست ادعا میکنه یا بر باطل، اینا نگاه نمیکنیم، همه ازش دفاع میکنیم، هر یکی یک کلمه میگه. الله برای همین موارد میگه ای کسانی که شما دفاع میکنید، روز قیامت چطور میتونی دفاع بکنی ازش؟ میتونی که به جای اون بحث کنی، جر و بحث بکنی با طرفش؟ الله می فرماید ها انتم، ها کلمه تنبیه است، تذکر است، یعنی خبردار، آگاه باشید، گوشاتون را باز کنید. انتم ها اولا، شما اینهایی که در این معرکه، در این جریان بودید، جادلتم عنهم فی الحیات الدنیا، شما جدال کردید از آنان، یعنی از اونها دفاع کردید در زندگی دنیا. فمن یجادل الله عنهم یوم القیامه، چه کسی است که از اونها جدال کند، یعنی از اونها دفاع کند در روز قیامت. امن یکون علیهم وکیلا، یا چه کسی است که بر آنها حامی باشد. وکیل به معنی اینجا وکیلی که ما داریم نیست، حامی، کفا بالله وکیل، الله وکیل است، حامی، کارساز، مشکل کشا. کی از شما حامی اونها میشه در روز قیامت؟ الله ترغیب توبه میده که اگر اشتباه کردی برگرد. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، هر کسی عمل سوء انجام بده، مثل همین طعمه، طعمه بن ابیرق که عمل سوء انجام داد، دزدی. و من یعمل سوءا او یظلم نفسه، یا به خودش ظلم بکند، بله به خودش ظلم بکنه، همون شهادت دروغین است، چه دزدی کردید چه دروغ گفتید، شهادت دادید، بیایید توبه بکنید. ثم یستغفر الله، سپس از الله مغفرت بطلبید. یجد الله غفورا رحیما، میابد الله عزوجل را بخشاینده و مهربان. اما و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه، هر کسی که این بازم متعقید توبه هست، هر کسی که گناهی را مرتکب شد، کسب کرد، فانما یکسبه علی نفسه، این کسب گناه بر علی نفس خودش هست، یعنی انجام این کار اینه که خودش ضرر میکند. و کان الله علیما حکیما، الله عز و جل همه کارها را داناست و حکمت دارد در کارهایش، اگر بخواد الله تعالی علیم هست، همه گناهان را میداند و حکیم است، جزا میده، اما حکمتش میطلبد که جزایش را چه زمانی بطلبد، در این دنیا یا در اون دنیا. و بعض اینجا دوتا جنایت، یکی دزدی و سرقت، یکی یک انسان بری، انسان بیچاره، انسان بیخبر را تهمت زدن. خیلی تو این دنیا متاسفانه از این جنایت ها میشه که جنایت را کسی دیگه میکنه و به پایدار کسی دیگه میره، کسی را میگفتد که ارتباط داشت با بعضی از دستگاه ها و جنایت میکرد، از مردم پول میگرفت و زندانیان را آزاد میکرد، چنان میساخت با از کنم که افرادی با بعضی از دستگاه ها یا قضات که مجرم اصلی را از خانوادهش چندین میلیارد میگرفت، میلیون میگرفت، مجرم اصلی را میبرد آزاد میکرد، یک بیچاره دیگر را به جایش میبردند اعدام میکردند. طوری وانمود میشد، بعدن در آمد که بله مجرم اعدام شده در حالی که کسی دیگه اعدام شده. لذا الله می فرماید و من یکسب خطیئتا، هر کسی که مرتکب گناهی بشه، او اثما، ببین خطا هم خطا است، اسم هم خطا است. البته فرقی که بیان کردن بزرگان که خطیئه گناه صغیره هست، اسمن گناه کبیره هست. در این واقعه بعضی گفته ان الخطیئه هو سرقت الدرع، خطا همون لباس زرهی هست. من دید شمشیر گفتم نه، لباسش زرهی، خطا همون لباس زرهی هست. والاسم هو یمینه الكاذب، اما اسم همون قسم دروغین است. به هر حال ثم یرم به بریئا، سپس متهم بکند به اون گناه یک انسان بریئی را، انسان بی گناهی را، انسان بی خبر را. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، همانا این انسان حمل کرد به دوش خودش بهتانی و اسم و گناه آشکاری. حال الله عز و جل امتنان می فرماید، منت خودش را می گذارد که در این قضیه الله لطف کرد، این آیات را نازل کرد، و الا بسیاری از شما بناحق اعمالی را مرتکب می شدی، بی گناهی دستش قطع می شد. الله می فرماید ولولا فضل الله عليك و رحمته، اگر فضل الله بر تو نبود، فضل خاص و رحمت الله نبود، لهمت طائفة منهم ان يضلوك، البته قصد می کرد، لهمت اصل جزا نیست، علما گفتند که جزا مقدره، ولولا فضل الله عليك و رحمته لأضلوك. ای پیامبر، اگر بر شما فضل و رحمت خدا نبود، این مردم شما را از راه بیراه می کردند، شما را به اشتباه می انداختند، گمراهی به معنی اشتباه انداختند. چرا؟ لهمت طائفت منهم ان یضلوک، این علت جزاست، قصد کرد گروهی از آنها که شما را به لغزش بیندازد، به اشتباه بیندازد. اما وما يضلون الا انفسهم، انها در واقع گمراه نمی کنن مگر خودشان را. وما يضرونك من شيء، الله عز و جل می فرماید که انها به شما هیچ ضرری نمی رسانند. و انزل الله عليك الكتاب والحكمة، الله عز و جل نازل فرمود بر شما کتاب و حکمت را، یعنی کتاب و حکمت بر شما نازل میشه، وحی مطلوب و غیر مطلوب، همه چیز را خدا به شما اطلاع میده تا اینکه شما دچار لغزش و ذلت نشوید. و کان فضل الله علیک عظیما و علمك ما لم تكن تعلم، و الله عز و جل شما را آموزش داد، یاد داد اون چیزی که شما نمیدانستید، یعنی مسائل شرعی مراد استند. و کان فضل الله علیک عظیما، فضل الهی بر شما بسیار عظیم است. ببینید و علمک ما لم تکن تعلم، بریلوی از این آیه استدلال میگیرد بر اینکه پیغمبر خدا همه علوم غیب را میدانست. چرا؟ چون اینجا هست ما برای عموم است، طلاب عزیز میدونند معنی میشه و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به شما یاد داد، آموزش داد تمام آن چیزهایی که شما نمیدانستید. بس هر چیزی که پیغمبر نمیدانست خدا بهش داد، الان همه چیز را میداند. ولی خدمت شما عرض کنم که این ما درسته که برای عموم است، اما عموم به معنی استغراق نیست، هر چی تو دنیا است تو نمیدانستید، بلکه عموم از نظر شرعی، از نظر احکام شرعی است. و علمک ما لم تکن، خب چه نیازی دارد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از همه دنیا بدوند؟ منظور اینه که تمام اون احکام شرعی که نمیدانستید خدای عزوجل به شما یاد داد. درسته ما برای عموم است، اما عموم استغراق نه، بلکه عموم چی؟ اضافی. چنانچه تفسیر قرطبی نوشته وعلمك ما لم تكن تعلم من الشرائع والاحكام، اون چی که نمیدانسته ای پیغمبر از شریعت و از احکام الله تو را یاد داد. تفسیر بحر المحیط هم نوشته قال ابن عباس و مقاتل هو الشرع، ابن عباس و مقاتل گفتن شرع است. پس مراد شریعت است، مراد نیست که هر چی که در دنیا از خدا به شما نشان داده، نه. بسیاری چیزها بودند که رسول الله صلی الله علیه وسلم اونها را نمیدانست. در بحث علم غیب که چند روز پیش خدمت شما عرض کردم، خواندم آیات را، آیاتی که مربوط به سالهای آخر حیات رسول الله صلی الله علیه وسلم بود. پیغمبر نمیدونست. مثلا در غزوه تبوک که سال 9 هجری اتفاق افتاد، رسول الله صلی الله علیه و سلم بسیاری از منافقین را اجازه داد، آمدند بهانه های دروغین آوردند، نمیتونیم به جهاد حاضر بشیم. پیغمبر گفت باشد، معذورید، برید. الله آیه نازل فرد عفا الله عنك لما اذنت لهم، خدا عف کرد شما را، ولی چرا اجازه دادی نارا؟ خب اگر پیغمبر میدونست اجازه نمیداد، میدونست که اینا دروغ میگن بهانه دارن، اجازه نمیداد. یا پیغمبر خدا میخواست که در مسجد زرار نماز بخواند بعد از واقعه تبوک، در راه برمیگشت به اونها وعده کرده بود که من از جنگ برگردم نماز میخوانم، الله عز و جل فرمود که ارز کنم که آیه نماز که لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فی. لذا مسجدی که برای ضرر ساخته شده، برای ضرر رسانی، تو نماز نخوان، بلکه لا تقوم فیه ابدا، اصلا تو نماز تو مسجد قیام نکن، برو اون مسجدی که بر اساس تقواست. پس ببین پیغمبر غیب ندارد، از غیب خبر ندارد که خدای عزوجل او را مطلع می کند. اینجا هدف سو هست. پس صدها آیه مثل این آیه هستند. بنابراین از این یک آیه که مشخص جریان دزدی طعمه هست، بحث شریعت و احکام هست، الله عزوجل می فرماید و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به شما نشان داد آن شرایع و احکامی را که شما نمی دانستین. لذا بیا از اینجا علم غیب کلی ثابت بکنی. از کجا اینطور استدلالی می گیرید؟ لا خیر فی کثیر من نجواهم. الله عزوجل می فرماید این سرگوشی های اینها، این جلسات خصوصی اونها، این جلسات پشت درهای بسته اونها، هیچ خیری تو اینها نیست. چون این جلسات بر اساس چی هست؟ بر اساس توطئه، بر اساس نقشه سو. اینا میخوان یک بیخبر و یک غافل و یک بری را متهم بکنند. لذا خیری در این جلساتی که جلسات سو گرفته میشه نیست. البته اگر جلسات خصوصی کسانی با هم داشته باشند به خاطر کارهای معروف، برای امر معروف نهی از منکر، برای کارهای خوب اشکالی ندارد. الله می فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم، هیچ خیری نیست در بسیاری از سرگوشی های اونها، جلسات خصوصی اونها، الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس، مگر این نوع جلسات درست جایزه، مگر کسی که امر کند به صدقه، یا امر کند به معروف، یا امر کند به اصلاح صلح بین مردم. و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، الله می فرمای هر کسی که این کارها را بکند برای طلب رضای الله، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، ان قریب ما به انها اجر و پاداش بسیار عظیم میدهیم. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، نتیجه مخالفت با رسول الله، تخویف اخروی، هر کسی که مخالفت کند با رسول، من بعد ما تبین له الهدى، بعد از اینکه هدایت برایش روشن و واضح شده، و یتبع غیر سبیل المؤمنین، هر کسی که پیروی بکند غیر از راه مؤمنین، نولهی ما تولا و نسلهی جهنم. نولهی یعنی ما متولی میگردانیم او را اون چیزی که خودش به عهده گرفته، یعنی راه کجی که خودش به عهده گرفته به همون راه حوالش میکنیم. مطلب اینه که توفیقش خدا نمیده که این مخالفت پیغمبر را میکند، توفیقی پیدا نمی کند. و نسله جهنم، وارد جهنمش می کنیم. و ساعت مصیر، مسیر و مرجع بسیار بدی هست. خب ما اون چی که تا اینجا خواندیم از این سوره مبارکت که در این سوره امور انتظامیه بودند، اموری که مربوط به نظم و نسق ما انسان ها هستند، 14 تا حکم از احکام رعیت و 9 تا حکم از احکامی که متعلق به سلطان و کسانی که ولات امور هستند، امور به دست اونها هست، خواندیم. در این آیه بحث شرک مجدد می آید. مناسبت چیه؟ ربط چیه؟ قبلا هم خدمت شما عرض کردم که در لابلای مباحث مختلف الله عز و جل توحید را یادآوری می فرماید. بعد از جهاد توحید میاد، بعد از انفاق توحید میاد، بعد از امور انتظامیه توحید میاد. الله عز و جل نشون میده به ما که اصل مسئله اینه، یکتا پرستی، اصل اینه که از شرک بیزار و بدور باشید. بقیه هرچی هست، جهاد و انفاق و غیره، اینها برای احیاء توحید است، برای اعلای کلمت الله است، برای اینکه همه مردم دنیا بیاند و یک تا پرست باشند، شرک راه راه بکنند. لذا پس بار بار مذمت شرک میشه، بار بار توحید بیان میشه تا انسان از هدف اصلی و مقصد اصلی فراموش نماند. لذا الله عز و جل در این آیه بیان میفرماید که هر گناهی قابل عفو است بغیر از شرک. ان الله لا يغفر ان يشرك به، الله مغفرت نمی کند نمی بخشد اینکه شریک گرفته بشه به الله. و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، می بخشد بغیر از این هر چی گناه باشد برای کسی که بخواهد، برای کسی که الله خودش بخواد. منظور اینه که بقیه گناهان غیر از شرک، غیر از کفر و شرک، بقیه گناه قابل عفو هستند. و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا، هر کسی که شریک بگیرد به خداوند اون انسان گمراه شد، گمراهی بدور از حق، بعیدا عن الحق، از راه توحید گمراه شد. حال الله عز و جل حماقت مشرکان را بیان میکنه. مشرک هر جا احمقه، بدبخته. این یدعون من دونه الا اناثا، آنها فریاد نمیزنند بغیر از غیر از خدا مگر مؤنث هارا، زنها را به اصطلاح، اون مؤنثی که از نظر خودشون مؤنث خوب نیست، برای خودشون اگر متولد میشد دختری ناراحت میشدند، الان خودشون مؤنث هارا. ببین ملائکه را صدا میزنه، یکی از گروه هایی که عبادت میکردن ملائکه بود، ملائکه مؤنث نیستند، ملائکه از تذکیر و تانیث بدورند، پاکند، اما خداوند بر اساس دیدگاه خودشون بیان میفرماید. اونا بر این عقیده بودند که ملائکه بنات الله هستند، دختران خدا هستند. پس ببینید دختران را، مؤنث را صدا میزنند و در بعضی معتقدند که بت‌ها را، چون بت‌ها هم به نام تانیث بودند، دیروز خواندیم در سوره نجم افرائیتم اللات والعزى ومنات، هر ستا صیغه تانیثند، بعدا فرمود الکم الذکر وله الانثى. به هر حال اینهایی که ملائکه هستند یا بقیه بت‌ها، لقولهم هم لقولهم الملائکه بنات الله و هی شفعاؤنا عند الله، شفعای ما هستند. الله می فرماید در واقع و این یدعون الا شیطانا مریدا، اینها نمی خوانند، فریاد نمی زنند، کمک نمی گیرند مگر از شیطان سرکش. چطور از شیطان سرکش؟ شیاطین می آیند و در اون عبادت خانه ها، در اون بت ها، در اون نمادهای پرستش غیر الله قرار می گیرند. ما این مطلب را چندین بار خواندیم که در بسیاری از نمادهای شرک شیاطین آمدند و چی؟ قرار گرفتند. مردم وقتی که می رفتن، مثلا مردم یه جای درختی را پرستش می کنند، یک جنیه، یک شیطانی آمده تو اون درخت، هر وقتی کسی می رفت یا فلان، می گفت لبیک عبدی، اون می گفت پس این هست، صدای منو میشنوه. گاهی یه نوری میافتادید، همین جنیه بود، همین شیطانه بود. گاهی علامت دیگری، بعضی وقتا مردم رفتند، کسانی رفتند که بعضی از این نمادهای شرک را از بین ببرند. یک کسی حمله کرده، دست بلند کرده، دستش خشک شده، پا زده، پای شکسته و ضربه خورده، اونجا شیطان هایی هستن که اونا هم دفاع می کنند. پس مردم می گفتن ببین فلان زیارت این زد، هر کسی که خودش را با این بگیره چنین و چنان میشه، عقیدهشون به قول ما سختشون بیشتر میشه. لذا الله عز و جل می فرماید که در واقع این یدعون الا شیطانا مریدا، اینا صدا نمی زنن مگر شیطان سرکش را. تفسیر بحر المحیط نوشته يدخل في اجواف الاصنام فيتكلم داعيها، اون شیاطین در درون بت‌ها می رفتن و هر کسی که داعی بت بود او را صدا می زد، شیطان از او تو باش صحبت می کرد. اون فکر می کرد کرامت منه و این خدای منه که داره با من صحبت می کنه. لذا از این طریق مردم را گمراه کردن. اون روایتی که در رابطه با خالد رضی الله تعالی عنه بود، خالد ابن ولید که اون جنیه را از بین برد، اون خواندیم ما نه؟ اذا الله می فرماید و این یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله، آنها صدا نمی زنن مگر شیطان سرکش را که او را لعنت کرده الله. اون شیطان که خدا لعنتش کرده، میدونید چه سوگندی یاد کرد؟ اون زمانی که رانده شد، اون زمانی که بیرون کرده شد از رحمت خدا، از میان بندگان صالح فرشتگان، اونجا سوگند یاد کرد. چی گفت؟ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، من میگیرم از بندگانت سهم مشخص شده، یعنی اونهایی که بتونم از اونها را میگیرم برای خودم، برای جهنم. تفصیل نصیب اینه ولا اضلنهم، حتما حتما من اونها را گمراه میکنم، ولا امنینهم، و من اونها را امید میدم، تمنای آینده، امید برای آینده امید میدهم به اونها، ولا امرنهم، و آنها را امر میکنم به چی؟ به اعمال شرکیه، به کارهای شرکیه. مثلا فليبتكن آذان الانعام، که اونها قطع کنند، یعنی ببرند گوش چارپایان را. بعضی مردم گوشهای چارپایان را می بریدند، چاک می کردند، به نام معبودان، هر کس که می آمد می گفت این مال فلان زیارت، مال فلان آستانه است، مال زیارت سلطان، دیگه مردم به او دست نمی زدن. ولا امرنهم فليغيرن خلق الله، اینها را من امر می کنم، دستور میدم که تغییر بدن خلق الله را. ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرموده خلق الله یعنی دین الله. من به مردم را وادار میکنم دین خدا را تغییر بدن. دین خدا چطور تغییر میشه؟ منظور اینه که حلال را حرام بدانه، حرام را حلال بدانه. ما در گذشته رد شرک اعتقادی را خواندیم، لا یغفر ان یشرک به، اینجا رد شرک فعلی هست. ولا امرنهم فليبتكن آذان الانعام، این شرک فعلیه. شما قبلا شرک فعلی تعریفش را خواندید، اینه که معکولاتی که خدا حلال کرده بره حرام بکنه، مثل همین بحیره و صائبه و وسیله و حام، همین که اینجا خواندید. اونی که خدا برات جایز قرار داده، شطور را میتونی سوار بشی، میتونی پشمش را بگیری، میتونی شیرش را بخوری، میتونی گوشتش را بخوری، اونا را به نام خدایان باطل میکردن و بر خود حرام میدانستن. لذا نه سوار میشدن نه پشمش استفاده می. خدا میفرمود که اینا را استفاده بکنی، اینا را من حرام نکردم، شما چرا حرام میکنید؟ یا حرام الهی را حلال بدانند، مثلا ما اهل بهی لغیر الله، اون چیزی که برای غیر خدا نظر و نیاز میشه اون را حلال میدانستن، در حالی که الله را حرام قرار داده و در ردیف گوشت خنزیر قرار داده. پس شیطان میگه که من اینها را گمراه میکنم که دین الله را، خلق الله یعنی دین الله را تغییر بدند، حلال را حرام کنند، حرام را حلال بکنند، یعنی دین الله. و تغییر دین الله تحلیل الحرام و تحریم الحلال. الله می فرماید و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله، پس این کار شیطان، این است هم اراده شیطان نسبت به شما انسان ها. هر کسی که شیطان را به عنوان دوست بگیرد نتیجه رفاقت بغیر از الله فقط خسر خسران مبینا، این انسان زیانکار شد، زیان آشکاری. یعدهم و یمنیهم، شیطان اونها را وعده میده در عقیده، و یمنیهم در خیالات فاسده، در اعمال به اونها آرزو میده، به اونها امید میده، لذا فریب میخورن. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، وعده های شیطان نیست، شیطان وعده نمیده مگر وعده فریب میده. اولئک مأواهم جهنم، بیان خسران است، این افراد جایگاهشون جهنم هست. ولا یجدون عنها محیصا، محیص قبلا خواندیم به معنی مفر، از اون جهنم جای فراری نمییابند، خلاصی و رهایی نمییابند. خب بس این برای اون انسانی بود که رفیق شیطانه، از شیطان حرف شنوی داره. اما کسانی که بندگان رحمان باشند، ایمان و عمل صالح، در مقابل اون تخویف برای اینها تبشیر است. الله می فرماید والذین آمنوا وعملوا الصالحات، آنهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانهار، ما حتما حتما داخل میگردانیم. قبلا خدمت شما گفتم سین هم برای تقریب بیاد هم برای تأکید، برای تأکید هم معنا میکنیم، حتما ما داخل میگردانیم اونها را در اون جناتی که جاری است، از زیر درختانش نهرها، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن جنت و در آن بهشت به صورت ابد میمانند. وعد الله حقا، الله می فرماید این وعده الهی حق است. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی صادق تر است از الله از نظر گفتار؟ گفتار الهی اگر صادق نباشه گفتار کی هست؟ لذا به وعده خدا، به گفتار الله اعتماد کنید و به اون جنت دل ببندید. لیس بامانیکم ولا امانی اهل الكتاب، بر اساس آرزو نیست بهشت. هر ملتی، هر مذهبی یک آرزو داشت. یهود میگفت لن يدخل الجنة الا من كان هودا، نصارا میگفت او نصارا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا. تلك امانيهم، این آرزوهاش. مشرکین میگفتن اگر قیامتی باشه اونا که اعتقاد نداشتن قیامت، ما این مستحقش. الله میفرما بر اساس اسم و رسم نیست که من از نوادگان موسی باشم یا هارون باشم یا بنی اسرائیلی باشم یا پیرو عیسی باشم یا ابراهیمی باشم. مشرکین خودشون را ابراهیمی میدانستن. بر اساس این نسبت ها نیست، بلکه بر اساس عمل کرد است. اینا امانی خیالات پوچ هستند. لذا الله می فرماید لیس بامانیکم، نیست بر اساس آرزوهای شما، هر چی شما دلتون بخواد. ولا امانی اهل الكتاب، و نه آرزوهای اهل کتاب، بلکه مدار عذاب و مدار نجات هر دو مشخصه. خداوند عزوجل چرا عذاب میده؟ مشخصه. چرا بهشت میبره؟ هم مشخصه. لذا الله می فرماید من یعمل سوءا یجزبه، هر کسی عمل سوئی انجام بده، عمل بدی انجام بده، یجزبه، به سبب اون عمل جزا داده میشه، به کیفر عملش میرسد. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، برای خودش بغیر از الله هیچ حامی نمییابد، هیچ ناصری نمییابد. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثى، این مدار نجات، اون مدار عذاب بود، نجات بر اساس اینه. هر کسی عمل صالح انجام بده، چه مرد باشه چه زن، این هست مساوات در قانون. عرض کردم خدمت شما از نظر قانون هیچ فرقی نداره، مرد و زن برابر هستند. اون که در بعضی موارد نابرابری توضیح هم دادم به خاطر چه حکمت های بود، بار سنگین مسئولیت بر مرد، به مرد بیشتر میرسه. و الا از نظر قانون، از نظر عمل کاملا مساوات است. لذا الله می فرماید من ذکر او انثى، چه مرد باشد چه زن، مرد بودن و زن بودن ملاک نیست، فقط ملاک ایمانه. شرط قبولیت چیه؟ ایمان. لذا الله می فرماید و هو مؤمن، به شرط اینکه اون مؤمن باشد. فاولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا، این گروه، این افراد، دارندگان این مشخصات، آمنوا و عملوا الصالحات، این مشخصات، اینها وارد بهشت می شوند به اندازه نقیری هم بر اونها ظلم نمیشه. خدمت شما عرض کردم که نقیر اون سوراخه که کوچکی را میگن که پشت هسته خرماست، اون چقدر جا میگیره؟ یک قطره هم جا نمیگیره، خیلی کوچولو. به اون اندازه هم بر اینها ظلم نمیشه. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، ببین هر یکی ادعا میکرد ما این بر حق، یهودی میگفت ما این، مسیحی میگفت ما این، مشرک مکه میگفت که بر مسیر حق ما این. الله عز و جل مدار عذاب را هم فرمود، مدار نجات را هم فرمود، حال دین حق را هم معرفی میکند. دین حق، اون کسی بر دین حق هست که خودش را تابع و منقاد الله بداند و بر توحید و یکتا پرستی باشد. الله می فرماید و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، چه کسی زیباتر است از نظر دین؟ زیباترین دین همینه که انسان خودش را تسلیم بکنه، ممن اسلم تسلیم بکند خودش را، وجهه و ذاته لله، برای الله. یعنی چه؟ یعنی منقاد الله باشد، تابع دستور الله باشد. خب تابع دستور الله باشد تسلیم بشه، منافقین که هم بودند، اما نه، و هو محسن. شرط دوم محسن باشد. محسن خدمت شما قبلا عرض کردم که بعضی از مفسرین میگوین نیکوکار، اما مشرک هم نیکوکاری میکند، امروز مسیحیان هم نیکوکاری میکنند. امروز نگاه کنید تبشیری ها به گوشه گوشه دنیا خدمت میکنند، گرسنگان را نان میدن، تشنگان را آب میدن، بی لباس ها را لباس میدن، اما محسن نیستن. چطور محسن نیستن؟ نیکوکاری این نیست. محسن را شیخ ما رحمه الله تفسیر می فرماید و هو محسن ای مخلص. چی باشد؟ مخلص باشد. اخلاص چیه؟ اخلاص اینه که کار فقط برای یک ذات انجام بگیر، برای یک الله. تو که ستا خدا داری، یکی عیسی است، یکی روح القدس است، و ثالث و ثلاثه. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو الثالث والثلاثه، الستا سومی خداست. یا تو که همین چیزی پرست باشی مثل مشرکین مکه، گای ستاره را عبادت میکنی، گای جن را عبادت میکنی، گای درخت را عبادت میکنی، گای سنگ را، گای بت را، گای قبر را، پس این که نشد محسن، این نشد اخلاص. پس مشرک اخلاص ندارد. اخلاص یعنی برای یک ذات کار بکند، برای رضا یک ذات، برای یکی سجده بکند، از یکی بخواهد، از یکی استمداد بکند. شرط قبولیت اعمال همین اخلاص، فقط برای خدا. اما اونها هم برای خدا میکردند، هم برای غیر خدا. اونها را الله میفرمد فجعلناه حباء منثورا، ما اعمالشان را غبار پراکندهی در فضا قرار می دهیم. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، در روز قیامت برای اونها ترازوی وزنی اصلا ما تعیین نمی کنیم، به دلیل اینکه اونها اعمالشان ارزشی نداشته، اعتباری ندارد. لذا الله می فرماید و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، چه کسی زیباتر است از نظر دین از اون کسی که خودش را تسلیم می کند برای الله، و هو محسن، محسن باشد یعنی مخلص باشد، و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، و پیرو دین ابراهیمی باشد که یک سو هست. حنیف یعنی یک سو، فقط به سوی الله. واتخذ الله ابراهيم خليلا، این علت اتبعه هست. چرا پیرو ابراهیم باش؟ خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل گرفته، انتخاب کرده. واتخذ الله ابراهيم خليلا، خلیل الله هست. الله ابراهیم را به عنوان خلیل، خلیل میگن دوست خاص، رابطه عمیق، رابطه نزدیک. لذا ابراهیم به این جایگاه رسید با اون دین توحیدی و یکتاپرستی و حنیفیتی که داشت. پس بیا تو پیرو واقعی ابراهیم باش، نه پیرو ادعایی. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، در این وسط عرض کردم در میان امور انتظامیه و احکام رعیت و احکام حاکم، خداوند توحید را آورد که اصل توحیده. ابتدا با رد شرک شروع شد این بحث، در پایان این بحث با دلیل عقلی برای اثبات توحید. فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات و اختیاراتی که در آسمان ها و زمین است. و این خلاصه ملت ابراهیمی هم همینه. و کان الله بكل شيء محیطا، خداوند نسبت به هر چیز احاطه کننده هست، به اعتبار علم بنویس. یعنی علمن الله تعالی هر چیزی را احاطه کرده، میداند همه چیز را. خب احکام رعیت که 14 تا بودند و احکام حاکم و سلطانیه که 9 تا بودند در این سوره مبارکه خوانده شد، اما در پایان بحث بعضی توضیحات هستند که برای اون احکام قبلی لازم هستند. الله عزوجل این توضیحات را که نسبت به همه احکام نیستند، به بعضی هستند، بیان می‌فرماید. اولی و یستفتونک فی النساء، اون دو بخش اول سوره بود، این خاتمه سوره هست و این خاتمه مرتب است بر همون مباحث. شما را فتوا میگیرند و فتوا میطلبند درباره زنها. ببینید این حکم و این تنویر، این توضیح، توضیحی هست بر حکم دوم رعیت. حکم دوم رعیت چی بود؟ درباره یتیم بود که یتیم را شما اگر رغبتی به خودش نداری به یتیمه و فقط مالش، چشم دوخته به مالش، پس اون را نکاح نکن. و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لكم من النساء، شما زنهای دیگر را عقد کنید، مثنا ثلاثه رباع، اون عقد نکن. خب از اونجا شاید این برداشت بشه که عقد یتیمه و نکاح کردن دختری که یتیم است به هیچ وجه درست نیست. نه، الله عز و جل می فرماید که اشکالی ندارد، اون چیزی که رب از شما انتظار دارد قسط و انصافه، عدالته. اگر کسی می تواند اونجا هم بود و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى، اینجا هم همونه که الله می فرما اگر میتونی عدالت را داشته باشی پس نکاح کن، عقد کن، اشکال نداره. و یستفتونک فی النساء، از شما سوال میکنند که درباره زنها. قل الله یفتیکن فیهن، بگو الله در این باره فتوا میده، یعنی حکم صادر میکنه. و ما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتام النساء اللاتی، الله درباره زنها به شما دستور میده و همچنین درباره آنچه که تلاوت میشه بر شما در کتاب، در کتاب الهی، در قرآن، در رابطه با یتیمهای زن. اللاتی لا تؤتونهن ما كتب لهن، آن یتیمهایی که شما نمیدهید آنچه که برایشون نوشته شده، فرض شده، یعنی مهرشون را شما نمیدهید، پرداخت نمیکنید چون پدر نداره. و ترغبون ان تنکحوهن، و شما رغبت دارید که اونها را نکاح بکنید، در این رابطه خدا به شما فتوا میده، به شما حکم صادر میکنه. و همچنین در رابطه با والمستضعفین من الولدان، بچه های کوچک ضعیف، بچه های خردسال ضعیف. لذا در این دو مورد الله به شما حکم میده، شما را راهنمایی میکند. چیه تفسیر یفتیکم؟ قل الله یفتیکم تفسیرش هست و ان تقوموا للیتامى بالقسط. خدا که حکم صادر میکنه، بحث نکاح و عدم نکاح، جواز و عدم جواز نیست. اون چه که رب از شما انتظار داره قسط، انصاف، عدالت، و ظلم نکنید. لذا الله می فرماید و ان تقوموا لليتامى بالقسط، این که برای یتیم ها شما قیام کنید، اما قیام همراه با قسط، همراه با انصاف. و ما تفعلوا من خیر فان الله كان به علیما. الله عز و جل ترغیب میده، ترغیب به تعمیل، ترغیب به اعمال، به عمل کردن بر این دستورات. الله می فرماید آنچه که شما از خیر انجام میدهید الله نسبت به اون علیم است. هر خیری انجام بدید الله میداند. و این امرأت خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان يصلحا بینهما. ببینید این توضیح دیگری هست بر حکم چهاردهم رعیت. در احکام رعیت چهاردهمین حکم بود، و این خفتم شقاق بینهما فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگر شما می ترسیدید که بین زن و شوهر اختلاف هست، یک داوری از طرف زن و یک داوری از طرف مرد تعیین کنید. و اونجا این پیش شبهه پیش آمد که شاید لازم هست، چون وقتی داوری وکیلی تعیین میکنیم حتما حق زن به زن تعلق بگیره، حق مرد به مرد تعلق بگیره، بر هیچ یکی ذره ظلم نشه، یک قدم از حق خود عقب نشینی نکنه. اینجا خدا توضیح میده، روشن میکنه مسئله را که نه، اگر اینها با هم صلح بکنن، لازمه صلح میدونه گذشته، لازمه صلح کنار آمدن، ارفاق از حق خود کوتاه آمدن، بس این ضایع حق نمیگن، تضییع حق. لذا اگر اینها با هم صلح بکنن بهتره، ولو اینکه در صلح یکی کل حقش را میبخشه. الله عز و جل مصالحه را بین بندگان دوست دارد، اختلاف را دوست ندارد. اذا الله می فرماید و این امرأت خافت من بعلها نشوزا، اگر زنی می ترسید از همسرش نافرمانی، او اعراضا یا اعراض می ترسید که اعراض می کند، روی گردانی می کند، یعنی شوهر مقصر هست یا شوهر با او سازگاری ندارد و شوهر روی گردان هست، لذا اینها میخواند که چکار بکنند؟ به یک توافقی برسند. فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا، گناهی نیست بر آن دو که بین خودشان صلح ایجاد بکنند. و صلح خیر، این نوع صلح از اون درگیری چی هست؟ بهتر است. و احضرت الانفس الشح، به وقت اختلاف شما اگر دقت بکنید خیلی انسان سخت میشه، روی مال گذشت نمیکنه، حریص میشه، بخیل میشه. الله همین میفرماید که و احضرت الانفس الشح، تمام انفس در اونها نهاده شده، حاضر کرده شده، یعنی در هر نفسی گذاشته شده. الشح یعنی حرص. وقتی که حرص باشد انسان ریالش را نمی بخشد، پس زن ریالش را نبخشد، مرد هم ریالش را نبخشد، اختلاف حل نمیشه. لذا با وجودی که در تمام نفس ها این استعداد حرص هست، الله تعالی باز هم می فرماید و ان تحسنوا، اگر شما احسان کنید و تتقوا، از خدا بترسید و صلح کنید، احسان دیگه صلح احسان را می طلبت، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، خداوند نسبت به آنچه که شما عمل می کنید خبر دارد. خب در ادامه همین بحث الله تعالی در ایجاب حقوق زوجه اون نکته‌ای که واجب است و لازم هست بیان می فرماید و بعضی نکات که لازم نیستند اونها بالخصوص نکته غیر اختیاری، مثلا حب قلبی، این در اختیار خود انسان نیست. اینها را الله تعالی می فرماید شما نمی توانید، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء، شما هرگز نمی توانید عدالت ایجاد کنید بین زنها. ولو حرستم، گرچه حریص باشید، شما بخواهید عدالت کنید، چون بعضی ها غیر اختیاری هستن، پس اون چیزی که از نظر رب لازمه اینه که شما 100% به یکی تمایل نشان ندهید که دومی را معلقه بگذارید. مثلا هر شب پیش یکی باشه، پیش دومی هیچ وقت نباشه، این کار را نکن. الان چیزی که در اختیارت نیست الله عفو میکند، اما این کار را نکن. الله میفرماید فلا تمیلوا کل المیل، شما تمایل نشان ندهید 100% تمایل. فتذروها کالمعلقه، که اون دومی را بگذاری مثل معلقه. و ان تصلحوا و تتقوا، اگر شما با هم صلح کنید و تتقوا از خدا بترسید در رابطه با آینده، فان الله کان غفورا رحیما، بدون شک الله نسبت به شما بخشاینده و مهربان است. اما اگر زن شوهر با هم سازگاری نداشتن، از هم جدا شدن، این هم بدون از گرسنگی نمی میرند، خدا بهشون میده. و این یتفرقا یغنی الله کل من سعته، اگر از هم دیگه جدا شدن، خداوند هر یکی را از فراخی و از وسعتی که عند الله هست عنایت می فرماید. یعنی مال میده. گاهی زنی بیچاره میگه وقتی که این شوهر بالای سر که سایش بالای سر من هست، این از دست دادم دیگه من از گرسنگی میمیرم. نه، یغنی الله کل من سعته و کان الله واسعا حکیما، الله دربارش وسیع هست، یعنی در دربار الله همه چیز با فراخی و با وسعت موجود است. اما بیکی میده، بیکی نمیده، بیکی زیاد میده، بیکی کم میده، حکیم هست. اون حکمت کارهای خودش را خودش میدانه، ما بقیه نمیدانیم. و یکی دیگر از دلائل وسعت، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفات و اختیاراتی که در آسمان ها و زمین هست. اما از شما چی میخواهیم؟ همه چیز در اختیار الله است. خدا هر یکی را به اندازه نیازش میده، اما انتظاری که از شما هست تقواست. الله عز و جل این انتظار را به صورت توصیه برای امتان گذشته ذکر می فرماید. ولقد وصینا الذین، ما وصیت کردیم، به درستی ما وصیت کردیم. قبلا خدمت شما عرض کردم که وصیت اگر نسبتش به سوی خدا باشد معنیش چی میشه؟ امر تأکیدی، حکم مؤکد. ما به صورت پخته و تأکید امر کردیم. ولقد وصینا الذین اوتوا الكتاب، آنانی که کتاب داده شدن قبل از شما. و ایاکم، و به شما هم تأکیدا امر میکنیم، حکم میکنیم که ان اتقوا الله، اگر فقط و فقط از الله بترسید. و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر شما کفر کنید جزا مقدر است، به خدا هیچ ضرری نمی رسانید. چرا؟ این فان لله دلیل اون جزا هست، دلیلش اینه که همانا فقط برای الله است تمام اختیاراتی که در آسمان و در زمین است. و کان الله غنیا حمیدا، الله عز و جل غنی هست، غنا در ذات رب هست و ستوده شده هست. بندگان مقرب و فرشتگان او را شب و روز ستایش می کنند، ستایش کنندگان بیشماری دارد. همان گونه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود در این آسمان ها به اندازه یک وجب جای خالی نیست که فرشتگانی نباشند و خدا را ستایش نکنند، ستایش کنندگانی دارد. ولله ما فی السماوات، این باز دلیل غنا هست، تکرار نیست. و کان الله غنیا، غنی هست، به چه دلیل؟ فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در زمین و آسمان است. و کفا بالله وکیلا، الله کافی است از این جهت که کارساز و حامی شماست. این یشاء یذهبکم ایها الناس و یأتی بآخرین، این علت اتقوا الله است. خدا میگه شما را هم وصیت کردم ان اتقوا الله. چرا؟ چون که اگر تقوا داشته نباشید، الله شما را میبره دیگه قومی میارد. الله قادر است عذاب بیاره بر شما، شما را نابود کند. الله میفرماید این یشاء یذهبکم ایها الناس، اگر رب بخواهد شما را میبرد ای مردم. و یأتی بآخرین، دیگران را می آورد الله، یعنی نسل جدیدی، قوم جدیدی. و کان الله علی ذلک قدیرا، الله بر این چیز بر این کار تواناست، قدرت دارد. من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره، هر کسی که اراده پاداش در دنیا را داشته باشه خدا به امیده. ببینید از سیاق ما می فهمیم که هم از سیاق هم از آیات دیگر، فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرت من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بس دو گروه را ذکر کرد، یکی فقط تو دنیا میخواد، من کان یرید ثواب الدنیا، خدا بهش تو این دنیا میده، ادامه مقدر است. و هر کسی که اراده ثواب دنیا و آخرت را داشته باشه خدا ثواب دنیا و آخرت بهش میده. علت فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، علت اینه که فقط و فقط پیش خداست اجر و پاداش دنیا و آخرت، پیش دیگران نیست. و کان الله سمیعا بصیرا، این ترغیب به اخلاص است. ببین هر کاری میکنی برای خدا بکن، چون که خداوند عز و جل سمیع است، حرفات را هم میشنود، بصیر است، از اعمال تو هم با خبر هست و اطلاع دارد. صدق الله مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل در این سوره مبارکه در آغاز احکامی بیان فرمودن، احکامی هم برای رعیت و هم احکامی برای حاکم، و در ادامه بعضی از توضیحات و تشریحات و تنویر بیشتر بر احکام گذشته بود. در آخرین حکم از احکام سلطانیه خواندیم که خداوند می فرماید شما بین مردم به عدل و عدالت فیصله بکنید، داوری بکنید. در این آیه شریفه توضیح بیشتری هست که اون عدل و عدالت چه تا چه حدی باشد. الله می فرماید ولو على انفسكم او الوالدين، چونکه گاهی این شبهه پیش می آید که انسان برای والدین هر چی که در توان انسان هست از احسان و از نیکی باید انجام بده، و هیچ کاری که به ضرر والدین باشد نباید انسان انجام بده. اما در این باب، در باب حکمیت داوری، ولو اینکه کاری که به ضرر والدین هست، چون اونجا در جریان طعمه بن عبیرق خدای عزوجل برای بنو عبیرق توبیخ بیان فرمود که اونها از فامیلشون حمایت کردن، اینجا خدا می فرماید که شما حتی که گاهی شهادت و گواهی که در محکمه می دهید بر علیه پدر و مادرتون باشد، هم باید شما قسط را، عدل را، انصاف را شما در نظر بگیرید. ببینید عدالت چه اندازه در اسلام مهم است، که گاهی این عدالت که فیصله میشه ولو اینکه به ضرر پدر و مادر انسان باشد، بازم باشد پدر و مادر محکوم بشند، بر علیه پدر و مادر حکم صادر بشه، شهادت داده بشه، اما از عدالت انسان عدول نکند، از انصاف بدور نباشد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله. ای مؤمنان، شما قائم کنندگان انصاف باشید. میتونی پایین بشینی در تمامی امور و معاملات، در همه امور، در همه معاملات شما عدل و عدالت را، انصاف را قائم کنید. شهداء لله، در حالی که گواهانی برای خدا باشید، یعنی گواهیتون صرفا برای رضای خدا باشد، خدا راضی بگردد، ولو اینکه خیشاوندان ناراضی بگردد. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، گرچه این شهادت بر علیه خود شما باشد، یا بر علیه پدر و مادر باشد، یا بر علیه خیشاوندان دیگر باشد. این یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما. اونی که به ضررش تمام میشه، چه غنی باشد که انسان از اون نفعی بهش میرسه، چه فقیر باشد که انسان را برای او ترحم میآید، فرق نمیکنه. نه ترحم را در نظر بگیر، نه نفع را در نظر بگیر، الله را در نظر بگیر. فالله اولا بهما، الله اولا تر از غنی و فقیر است. پس فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، شما پیروی نکنید خواهشاتتون را، چون انسان اگر پارتی بازی بکند، شهادت دروغ بده، این بر اساس هوای نفس است، بر اساس خواهشات است. خواهشات و هوای نفس را دنبال نکنید. ان تعدلوا، از این که چی؟ شما عدل کنید. ان تعدلوا، من ان تعدلوا، البته عدل، تعدلوا هم از عدل میتونه باشه، هم از عدول میتونه باشه. اگر از عدل باشد که مثل عدل بر حق، بعدن اون وقت چی اینجا مقدر میشه؟ فلا تتبعوا الهوى من ان تعدلوا، یا کراهیت ان تعدلوا. شما دنبال پیروی نکنید از هوا و خواهشاتتون، از اینکه این اکراه بدانید، ناپسند بدانید عدل را. چون انسان وقتی که عدل را ناپسند بداند، دنبال خواهشات میره. و اگر از عدول باشد، محبت ان تعدلوا، ای ان تجورو، شما دنبال نکنید خواهشاتتون را به محبت اینکه شما ظلم کنید. چون انسان زمانی که ظلم و جور و عدول را دوست داشته باشه، اون وقت دنبال خواهشات میره. و ان تلفوا او تعرضوا، اگر شما زبانتون را برگردانید، یعنی به دروغ گواهی بدید، کج کنید زبانتون را، یا اعراض کنید، الا ای حال، فان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند به اون چی که شما عمل کردید خبر دارد، خدا از عمل کرد شما با اطلاع و با خبر است. خب بعد از اینکه خدای عزوجل توضیح دیگری در رابطه با عدل و حکم نهم سلطانیه دادند، در اینجا زجر و سرزنش برای منافقین. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ای کسانی که شما ایمان آوردید، ایمان بیاورید یعنی چی؟ کسی که ایمان آورده دوباره ایمان بیارد، آمنوی اول مصداقش فرق میکنه با آمنوی دوم. آمنوی اول باللسان هست یا بالکتب السابقه. ای کسانی که شما با زبان ایمان آوردید، یعنی منافقین را میگه، یا ای کسانی که شما به کتابهای سابق ایمان آوردید، مراد میتونن باشن اهل کتاب. آمنو بالله و رسول، این آمنوی دوم ای بالقلب، در صورت اولی باللسان باشن. با زبان ایمان آوردی، الان با قلب ایمان بیاور. یا آمنوی اول با کتاب، به کتابهای سابق ایمان آوردی، الان به قرآن ایمان بیاور. آمنو بالله و رسوله، ایمان بیاورید به الله و رسولش. والکتاب الذی نزل علی رسوله، و همچنین به اون کتابی که نازل کرده الله بر رسولش. والکتاب الذی انزل من قبل، به اون کتاب هایی که الله تعالی قبل از این کتاب، قبل از تورات اونها نازل کرده، به همه ایمان داشته باشید. و من یکفر بالله و ملائکته، این حکم انکار کردن و ایمان نیاوردن است. الله می فرماید هر کسی کفر بکند به الله و ملائکش و کتبش و رسولش و یوم الاخر و روز آخرت، فقد ضل ضلالا بعیدا، همانا این انسان گمراه شد، گمراهی بدور از حق، گمراهی که از حق فاصله دارد. ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا، بعضم الله تعالی مذمت می فرماید همین نوع ایمان را که ایمان متذبذب باشد، ایمان تزلزل باشد. بدون شک کسانی که ایمان آوردن سپس کفر کردن، سپس ایمان آوردن سپس کفر کردن، ثم ازدادوا کفرا. آیا این چطور میشه؟ ممکن هست که کسی اول ایمان بیاره، بعد از ایمان کفر بکنه، بعد از کفر دوباره ایمان بیاره، بعد از ایمان دوباره کفر بکنه؟ چرا این کار را بکنه؟ علماء گفتن که منظور این عدد نیست، یعنی حتما دوبار ایمان و دوبار کفر، یا دوبار ایمان و سه بار کفر، منظور این عدد نیست، بلکه منظور تردد است. هی نمیدونه ایمان بیاری کو، گاهی به طرف ایمان تمایل پیدا میکنه، گاهی به طرف کفر. این همون چیزی است که منافقین دارن. چنانچه قال القفال رحمه الله: وليس المراد بيان هذا العدد، مراد این عدد که سه بار ایمان و سه بار کفر، دو بار ایمان و دو بار کفر نیست، بل المراد ترددهم، مراد قرآن و مراد الله تردد آن است که متردد نباشید، هی یک بار ایمان یک بار کفر. کما قال مذبذبین بین ذلك، در صفحه بعد میاد مذبذبین بین ذلك، اون تذبذب همین تردد را میگن، همین یک بار ایمان آوردن یک بار کفر کردن. لذا الله می فرماید که اینهایی که اینطور تزلزل دارند، اینهایی که استقامت ندارند، الله می فرماید لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا، الله اینها را مغفرت نمی کند و اینها را هدایت براه راست نمی فرماید، چونکه اینها خودشون از بس که تزلزل دارند دیگه شک دارند. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، الله می فرماید این گونه منافقین را، پس معلوم میشه آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا، تزلزل منافقین بیان شده این نوع منافقین را. بشر المنافقین، مجد بده منافقین را، بأن لهم عذابا علیما، به اینکه برای آنان عذاب دردناک است. منافقین کی هستند؟ صفات منافقین، وصف اول: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، آنهایی هستند که کافرین را به عنوان دوست و به عنوان صمیمی انتخاب میکنند بغیر از مؤمنین. این وصف منافق است، واقعا خطرناکه که انسان با کافر دوست است، با مسلمان دوست نیست. پس این علامت نفاق هست. چرا این کار را میکنه؟ ایبتغون عندهم العزه، آیا پیش اونها عزت میطلبند؟ بعضی مردم این را برای خودشون کلاسی میدانند، عزتی میدانند. میگه مثلا با یک اروپایی دوستم، به عنوان مثال میگه من دوستی دارم اسمش کریستوفر است، با یک غروری، با یک افتخاری، تو خوشحالی که دوست کافری داری، دوستی که تو قلبش کفر است، تو قلبش شرک است، تو قلبش الله را قبول ندارد، این برات افتخاریه؟ یا اون دوستی که تو قلبش ایمان است، تقواست، حب الله است، حب رسول است؟ لذا شخصیت تو این است، کلاس تو این است. ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. الله می فرماید همانا عزت برای الله است، جميعا همگی، همه عزت. بعضی ها عرض کردم هی دنبال هستند تو فضاهای مجازی که دوستانی پیدا بکنند، اونم دوستانی از کشورهای کفر، که بعد این را برای خودشون این همه دوست دارد، این همه ارتباط با دنیا دارد. بعضی کس افرادی که میبینند کسانی را از کفار، از این بازیگران، از هنرمندان، فوتبالیست ها، هی میرن باشون عکس میگیرن، این را برای خودشون یک افتخار میدانند. متاسفانه نماینده های مجلس یک سال پیش همین فول را کردن، همه اعتراض کردن. این افتخاری نیست که یک زن کافر آمده که بوی از ایمان ندارد با او کسی عکس بگیره و این را برای خودش افتخار بده. الله می ایبتغون عندهم العزه، عزت پیش کفار، این از ضعف ایمان است، این از علامت نفاق است. انسان نباید این طور باشه. فان العزه لله جميعا، عزت فقط و فقط برای الله است. و عزت در این است که انسان با الله نزدیک بشه، دوست الله باش، دوست الله باش، عزتمندی تو راه در این دنیا هم عزت میده، در آخرت هم میدرخشاند. تو این دنیا هم الله عزوجل میدرخشاند، دوستان خدا محبوبند، خدای عزوجل محبت اونها را در دل مور و ملخ میندازه، در دل خلائق میندازه. مایی ها تو دریا برایشون دعا میکنن، پرندگان تو فضا برایشون دعا میکنن. لذا عزت اونجاست. انسان از الله فاصله بگیرد و عزت را در غیر الله ببیند. و قد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها. ببین این یکی دیگر از اوصاف منافقین. منافقین هم نشینی داشتن، مجالست داشتن با کسانی که هر وقتی که در اون مجلس اونها مسخره بود، مسخره نسبت به آیات خدا، اینا لذت می بردن، می نشستن. اینم از علائم نفاق که ما گاهی در مجالس که نسبت به دین ما مسخره می کنند، نسبت به قرآن العیاذ بالله جوک می گند، نسبت به پیغمبر، نسبت به اهل دین، اهل حق، علماء، طلاب، اینا به هر حال نمایندگان دینی اینها هستند. یه جای منشینی میبینیم بر علیه اینها همه مسخره میکنند، مجلس گرمه، خب اینا هم انسان، اشتباهات هست. ولی اونهایی که قشر خاصی را که اینها لباس دینی دارند هدف قرار دادن، اینا با این افراد مشکل ندارن، با دین مشکل دارن. لذا تو این مجالس نشستن و قهقه کردن و با اونها خندیدن و مجلسشون را رونق بیشتر دادن، این علامت رفاق. الله به منافقین میگه که گفته شده به شما که با اینها ننشینید، اگر با این تمسخر کنندگان بشینید شما هم جزی اونها، شما هم یکی از اونها ثبت میشید. لذا الله میفرماید و قد نزل علیکم فی الكتاب، همانا نازل شده بر شما در کتاب، یعنی در سوره انعام آمده، ان اذا سمعتم آیات الله. این مطلب که هرگاه شما شنیدید آیات الهی را که یکفر بها و یستهزأ بها، نسبت به اون آیات کفر میشه و نسبت به اون آیات تمسخر و استهزاء میشه، فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشینید حتی یخوضو فی حدیث غیره، حتی که انها وارد بشوند در سخنی دیگر. انکم اذا مثلهم، علتی نست که شما در این هنگام مثل اونها می شوید. اگر شما اونها مثل اونها بشید در آخرت هم با اونها می شید. کجا هستن در آخرت؟ الله ما را پناه بده. ان الله جامع المنافقین والكافرین فی جهنم جميعا، الله جمع کننده منافقین و کافرین است، همه را جمع می کند در جهنم، همه گیرا، همه اونجا جمع می شود. میخوای با اونها باشی؟ تو دنیا هم با اونها باش، نشست و برخاست، خورد و نوش، جلسات، سرگرمی. کیا هستن این منافقین؟ اینایی که الله در جهنم قرار داد. وصف چهارم منافقین: الذين يتربصون بكم، آنهایی که نسبت به شما همیش انتظار میکشند، همیش اونها مترقبند، منتظرند که ببینم با شما چه اتفاقی میفته. فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر برای شما فتحی باشد، پیروزی باشد از جانب الله، قالوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ، میگویند آیا ما با شما نبودیم؟ به ما هم بدید سهمی، ما را هم به بازی بگیرید، ما را هم در این پست ها جایگاهی بدهید. منافقین در هر زمان همین کارشون همین، علا شرایط هر زمان فرق میکنه. یک زمانی منافع دنیا هم غنیمت بود، هرچی به دست می آمد، چادری به دست می آمد، شطوری به دست می آمد، گوسفندی تقسیم میکردن. امروزه منافع به شکل چیزهای دیگه هست، امتیازات هستن. به یکی امتیاز پمپ بنزین میرسه، به یکی امتیاز ارز کنم نانوائی میرسه، به یکی امتیاز دیگری، به یکی پستی، به یکی مقامی. لذا همیشه در کنار اهل حق هستن. اگر اهل حق به نوایی رسیدن، میگن ما هم ارادتمندان شما هستیم. اگر نه، بازی برعکس شد، مسئله برعکس و مسخره میکنند، منت میگذارم اینا هیچ وقت از ما گوش نمیکنه، اینا بلد نیستن، تدبیر بلد نیستن. قالوا الم نكن معكم، آیا ما با شما نبودیم؟ و ان كان للكافرين نصيب، اگر برای کافرین نصیبی باشد، سهمی باشد، قالوا الم نستحوذ عليكم، آیا ما بر شما مسلط نکردیم؟ یعنی چی؟ یعنی ما میتونستیم بر شما مسلط بکنیم، مسلمان ها را، اسرار شما را به اینها بگیم، ولی نه، ما نکردیم. ما نمنعکم من المؤمنین، شما را از مؤمنین باز داشتیم، ما کاری کردیم که اینها بر شما غالب نشند. لذا ما پشت صحنه بودیم، ما پشت جبهه در کنار شما بودیم، اینجا میخوان اونجا خود شیرینی بکنند. الله می فرماید فالله يحكم بينكم يوم القيامه، در روز قیامت الله بین شما فیصله و داوری می کند. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، اما تسلی بده مؤمنان را که ای مؤمن، هرگز خداوند قرار نمی دهد بر کافرین، برای کافرین بر مؤمنین راهی، یا راهی بنیست غلبه. منظور اینه هیچ وقت کافر بر مؤمن غالب نمیشه، این در آخرت است. منظور اونجا که خدا داوری میکنه، یعنی قضیه به نفع اونها تمام نمیشه، به نفع شما اهل ایمان تمام میشه، هر فیصله بشه حق با شما میشه. ان المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم، وصف دیگر، اونها به ظاهر بیچاره ها خدا را فریب میدهند، چون اونا هدفشون همین بود، می آمدن نماز می خواندن، تو دل ایمان نبود، به زعم خودشون خدا را، خدا العیاذ بالله فریب داده نمیشه، الله عالم الغیب است. قبلا هم خواندیم که یخادعون الله، یعنی بعضی گفتن یخادعون رسول الله، و هو خادعهم، در حالی که الله اونها را فریب میده. الله همون کلمه را که اونها برای اونها استفاده میشه برای خودش استفاده کرد. الله عزوجل فورا نمیزنه تو سرشون، این فریب است، مهلت دادم بذار دو قدم جلوتر بیاد، فورا مؤاخذه نمیکنه، فورا افشاگری نمیکنه، فورا سرشون رفاش نمیکنه، تا اینکه چی؟ تا اینکه خوب به سوی تمرد، به سوی نفاق، به سوی سرکشی برن. آخر و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، وصف ششم. الله پناه بده در میان ما هم این وصف هست. بعضی از علائم منافقین اگر نفاق اعتقادی نیست، نفاق عملی به قول شاه ولی الله هست در امت. مثلا همین بعضی هیچ نماز نمی خوانند، بعضی ها دو رکعت اگر می خوانند مثل کوهی هست این دو رکعت، در حالی که باید هر روز در اوقات خاصی با ربت ملاقات داشته باشی. صلات معراج مؤمن است، به معراج بری، به عالم ملکوت بری، در سجده که نزدیک ترین حالت به رب است سبحان ربی الاعلا بگی، این افتخار بزرگی است، مظهر ابدیت است، مظهر ایمان است. این را چرا کسالت، این را چرا تنبلی، این را چرا سری سری خوندن؟ الله می فرماید و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا، هرگاه قیام میکنند بلند میشوند به سوی نماز با کسالت و با تنبلی، یراؤون الناس، وصف هفتم، مردم را نشان میدهند، ولا یذکرون الله الا قلیلا، الله را یاد نمیکنند مگر اندک، در نماز حتی خدا را اندک یاد می کنند. وصف هشتم، مذبذبین بین ذلک، این منافقین تذبذب دارند، تزلزل دارند، تردد دارند، بین ذلک، بین این، یعنی بین موحدین مشرکین، بین مؤمنین و کافرین، لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء، نه اینها به این سمت هستند نه به اون سمت، نه به سوی مؤمنین هستند نه کافر، و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا، هر کسی را که الله گمراه بکنم مثل اینها هرگز نمیابی برایش راهی، راهی هدایتی برایش پیدا نمی کنی. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء، سبحان الله، نهی از موالات با کفار، که این وصف منافقین بود. بعد از اینکه صفات منافقین را بیان کردند، از همه صفات این یک صفت را الله باز تاکید میکنه. خیلی خطرناک عزیزان، انسان با کسانی واقعا صمیمیت داشته باشه. قبلا هم این دوستی را من توضیح دادم، منظور از دوستی نه اون دوستی که بر اساس بعضی نیازهای دنیوی هست، مثلا بعضی ها ارتباطات تجاری دارن، ارتباطات سیاسی دارن، ارتباطات از قبیل دیگه منافع دنیوی دارن، اون منافع، اون ارتباطات مراد نیست. صمیمیت، دوستی، دوستی قلبی که انسان واقعا دلش تنگ میشه برای اون کافر، برای اون مشرک، واقعا انسان تو دلش جا بده اون را. بنده عرض کردم این دوستی ها علائمشون را، صمیمیت این دوستی ها را ما در مسلمان ها میبینیم. گای مسلمان اسم فرزندش را اسمی از همون اسم ها میذاره. یکی را پرسیدم اسم بچه کیه، میگه جمون. خوشحاله که این اسم را گذاشته برای بچهش. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود انسان را نگذاری، این اسم ها هم اثرات خودشون را دارند. ما ایرانی ها میذاریم اردشیر و نردشیر و نمیدونم چی اینا. این وقتی که محبت با اون کفار باشد، وقتی که در قلب جای داشته باشد، انسان اون اسم را میگذاره. یا خواهران ما همون پوشش را انتخاب میکنن، دوست دارن به همون صورت بپوشند، پوششی که کفار دارن. یکی از پوشش های کفار سعی میکنه العیاذ بالله، بلا نسبت تو مسجد هستیم، سینه‌هایشون را یا نیمه سینه‌هایشون را برهنه بکنند. الان مردم خیلی سعی میکنند طور این گریبان را چاک بدن که خواهران بعضی خیاط ها نامه می نویسند شما اینا را جلوگیری بکنید، اینا به ما میگن شما لباسی من را به همین صورت در بیارید. خب این واقعا محبت کفت و دل آمده که لباسش را هم میپسندید، عروسیت را به شکل عروسی اونها قرار میدی، عروست را وقتی که تزیین میکنی آرایش میکنی به همون شکل میکنی. نه، اینها اثرات هست. من تشبه بقوم فهو من، هر کسی خودش را با قومی مشابهت بکنه از همون قومه، اسمش را دوست داره، مویش را دوست داره، لباسش را دوست داره، مراسمش را دوست داره، نشست و برخاست با اون را دوست داره، به عنوان یکی از افتخارات ذکر میکنه، برای خودش این را کلاسی میدونه. اینها برای مسلمان بعید، مسلمانی که در قلبش ایمان به خداست باید این فکر بکنه این دشمن خداست. برادر من اگر با دشمن من دوست بشه من از برادرم ناراحت میشم، چرا با دشمنم دوستی؟ چرا با اون رفت و آمد داری؟ پس شما که بخواهید با دشمنان خدا دوست بشید، با اونهایی که محبت به جای خود بغض در دلشون هست، بغض رسول الله، بغض اصحاب رسول الله، انسان اینها را اون قلبها را تو با قلب خودش یکی بداند و متصل بکند، به آغوش بگیرد. لذا الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، شما کافرین را دوست خودتان بغیر از مؤمنین قرار ندهید. مؤمن را دوست داشته باش که در دلش تقوی و ایمان است. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا شما می خواهید قرار بدهید برای خدا بر علیه خودتون دلیل و مدرک آشکاری؟ روز قیامت خداوند حجتی بر علیه تو داشته باشد، ای بنده با دشمن من دوست بودی؟ چه جوابی داری؟ سلطان مبین است، مدرک قوی هست، اینکه اگر تو با دشمن خدا دوست باشی بر علیه تو مدرک قوی هست، الله از تو بازخواست می کند. لذا این صفات منافقین است که با دشمنان خدا دوستن، با کفار دوستن. خب جایگاه منافقین را نگاه کن. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، همانا منافقین در طبقه پایینی هستند از آتش. قبلا عرض کردم یکی هست درجه، یکی هست درکه. درجه به بهشت اطلاق میشه، درکه به جهنم، پایین ترین طبقه جهنم. ولن تجد لهم نصيرا، نفی شفاعت قهری، هرگز نمیابی برای اونها یاوری، کسی نیست اونها را کمک بکند. الا الذين تابوا، الله عز و جل بشارت میده و نوعی ترغیب است برای توبه از کفر و نفاق. اگر تا به حال نمیدونستی آلا بدون، مگر کسانی که تاب و توبه بکنند از کفر و نفاق و اصلحو، و در آینده خودشون را اصلاح بکنند. و اعتصموا بالله، و اعتصام به خدا یعنی محکم چنگ بزنن به دین خدا، به کتاب خدا. و اخلصوا دینهم لله، و خالص بگردانند دین خودشون را، بنویسی از ریا و از نفاق، و خالص بگردانند دین خودشان را، عبادات خودشان را از ریا و نفاق، فقط و فقط برای الله. فاولائک مع المؤمنین، اینها همراه با مؤمنین هستند در درجات بهشت، اینها با مؤمنین هستند. مؤمنین کجایم مگه؟ و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، ان قریب الله مؤمنین را اجر عظیم عنایت می فرماید. مؤمن پاداش بزرگی دارد، کسی که این صفات را داشته باشد پاداش بزرگی از ربش دریافت می کند. بعد از اینکه هم عذاب را خدا بیان فرمود، هم اجر و پاداش را بیان فرمود، الله تعالی جمله و آیه بسیار جالبی بیان می فرماید. الله می فرماید که خدای عزوجل چرا می خواد شما را عذاب بده؟ آخر نیازی به عذاب شما ندارد. الله ضرورتی نداره که شما را گرفتار بکند. بیچاره ها شما خودتون را نجات بدید. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم. الله چه می کند با عذاب شما، یعنی چه نفعی به الله می رسد اگر شما بندگان شکرگزار باشید و بندگان مؤمن مخلص باشید. ایمان، اخلاص، شکر، سپاس، این را اگر داشته باشی خدا چرا بخواد به شما عذاب بده؟ چه سودی به الله میرسه از عذاب؟ و کان الله شاکرا علیما. الله شاکر است، یعنی قدردان است. کسی ایمان بیاره الله قدردانی میکند، کسی عمل صالح انجام بده الله قدردانی میکند، اما در عین حال علیم هم از میدوند، یعنی اخلاص و ریا را هم میدوند، نفاق را میدوند. این ترغیب بسوی چی هست؟ بسوی اخلاص است. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. این متعلق به چی هست؟ بیا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين. ای مؤمنین، کافرین را با کافرین دوستی نکنید. اما گاهی انسان مجبور میشه، یک حالت جبر است، حالت اکراه است، حالتی از اینجا مجبور میشه دست به سینه بکند، دست به سینه به جای خود در مقابل کافر. گاهی کافر انسان را مجبور میکند به کلمه کفری گفتن، اون جایی که خطر جان باشد. لذا الله می فرماید که اونجا مستثنا هستی، به اجازه داده. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. کسی مجبور بشه و قلبش چی؟ مطمئن بالایمان بشه، اشکالی نداره. لذا الله می فرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. خداوند دوست ندارد بلند گفتن قول سوء را. قول سوء یعنی کلمه کفر، کلمه شرک. این تفسیر البته تفسیر خاصی است که حضرت شیخ رحمه الله می فرماید. بقیه مفسرین تفسیرشون متفاوته. بقیه مفسرین میگن که منظور اینه که کسی اگر بر او کسی اجازه نداره کلمه تندی، کلمه دشنامی، کلمه بد و بیرای به کسی بگوید و از شکایت بکنه، صدایش را بلند ببرد، الا من ظلم، مگر بر کسی که ظلم شد، مگر بر کسی که چی شد؟ ظلم شد. یعنی اگر ظلم بر شما ظلم شد، میتونی که صدایت را بلند بکنی، بر علیه ظالم صحبت بکنی، بر علیه ظالم او را مورد مذمت و نکوهش قرار بدی، بد و بیرا بگی. ولی شیخ رحمه الله میفرماید در این تفسیر هیچ مناسبتی نیست. بحث موالات با کفر است، دوستی با کافر است. انسان که با کافر دوست بشه کم کم عادات و رسومش را میگیره، امکان در آخر کفر بکنه. لذا الله استثناء کرده در این آیه صورت اکراه را، صورت اجبار را. لذا تفسیر و ترجمه پس اینطور میشه: لا يحب الله الجهر بالسوء. الله عز و جل دوست ندارد علنی کردن. جهر به معنی علنی کردن میشه. علنی کردن کلمه سوء را من القول، یعنی السوء من القول، گفتن کفر را، گفتن شرک را، الا من ظلم، ای الا من اکره، مگر کسی که بر او چی بشه؟ ظلم بشه. شیخ رحمه الله که این تفسیر را پسندیده، از خودش نه، مفسرین دیگه گفتن. علامه اندلوسی در تفسیر بحر المحیط می فرماید قال المنیر، که از مفسران است، گفته الا من اکره على ان یجهر بالسوء کفرا. الا من ظلمه به معنی چی هست؟ الا من اکره هست. کسی که مجبور بشه، به چی مجبور بشه؟ على ان یجهر بسوء کفران، که کفر چی بکند؟ علنی بکند. و نحو فذلک مباح، این مباح است. و الایه فی الاکراه، پس این آیه در رابطه با اکراه است، کسی را مجبور بکنند که این چیز را بگو اون چیز را بگو. و کان الله سمیعا علیما، خداوند میشنود میشنود اون چی که مظلوم میگوید، علیما میدانه از ظلم ظالم هم خبر دارد. ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء، اما اگر کسی بر شما ظلم کرد، شما اگر شما ظاهر بکنی خیری را، بله، یا تخفوه یا مخفیش بکنید، او تعفو عن سوء یا بدی را شما عفو کنید، فان الله کان عفوا قدیرا، خداوند هم نسبت به شما عفو است، گذشت میکند و الله قدرت داره. یه خطاب به مؤمن است، یعنی اگر منافقین با شما دوستی مخفیانه دارند، شما نسبت به اون منافقین عکس العمل نشون ندید، بلکه از عفو گذشت کار بگیرید. ممکنه که این رویه شما، این برخورد شما سبب هدایت اونها هم بشه. ان الذين يكفرون بالله ورسله، اما سرچشمه منافقین کیا هستند؟ اهل کتاب، یهودی ها. اصل نفاق از اونجا شروع شد، نفاق از اونجا آغاز شد. لذا الله عز و جل زجر توبیخ بیان می فرماید بر اهل کتاب. الله می فرماید ان الذين يكفرون بالله ورسله، بدون شک آنانی که کفر می کنند به الله و رسول الله، پیامبران الله، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، و می خواهند تفریق کنند، جدایی کنند بین خدا و رسولش. چطور تفریق و جدایی؟ این تفسیرش است، تفسیر برای ما قبل. و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگویند ما به بعضی ایمان داریم به بعضی دیگه کفر میکنیم. مثلا یهود عیسی را قبول نداشتن و نسبت ناروا میدادن به عیسی و مادرش. رسول الله صلی الله علیه وسلم را قبول نداشتند. مسیحیان همچنین موسی را قبول داشتند، اما محمد صلی الله علیه وسلم را قبول نداشتند. پس این نومن به بعد و نکفر به بعد است. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و میخواهند بین این راهی بگیرند، بین این راهی بگیرند، یعنی بین کفر و ایمان، که همون راه نفاق میشه دیگه. اولئک هم الکافرون حقا، الله میفرماید اینها کافرین هستند، کافرین به حق هستند، در کفر بودن اینها هیچ شکی نیست. و اعتدنا للكافرین عذابا مهینا، ما آماده کردیم برای چنین کافرین عذاب ذلت بار. حال بشارت، بشارت باز برای مؤمنین که اون صفات را ندارند، اون تخویف بود. والذین آمنوا بالله ورسله، آنانی که ایمان دارند، ایمان صادقانه به الله دارند و رسول الله دارند، ولم یفرقوا بین احد منهم، بین هیچ یک تفریق و جدایی نمی کنند به همه ایمان دارند، اولئک سوف یؤتیهم اجورهم، این افراد این گروه ان قریب الله اجرشان را پاداششان را میده. و کان الله غفور الرحیم، الله نسبت به اینها غفور بخشاینده و مهربان است، الله اینها را میبخشد. بله، پس مثل اهل کتاب نباشید، مثل منافقین هم نباشید، مثل اهل کتاب هم نباشید. و اهل کتاب اعتراضاتی داشتند، انتقاداتی داشتند. اهل کتاب به پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم می گفتند چرا کتاب شما مثل تورات یک روزه نازل نمیشه؟ ما قبلا خواندیم قرآن چی بود؟ تنزیل، تدریجا، کم کم. اما تورات انزال، در یک جلسه خدای عزوجل کل تورات را داد. خب اونها میگن که چرا قرآن انزال نمیشه، تنزیل میشه، چرا یک روزه نازل نمیشه، کم کم نازل میشه؟ معلوم میشه میری پیش یک استادی اونجا درس میگیری میای کم کم. الله عزوجل جوابشون را داد. الله فرمود که مگر همون تورات که بر موسی نازل شد، یک بار نازل شد شما ایمان آوردید؟ همون شما نگفتی ارین الله جهرتن، خدا را به ما نشون بده؟ پدران شما دیگه اونا را تایید میکنید. شما نگفتی خدا را به ما نشون بده که صاعقه آمد همه شما را کشت؟ شما همون جا نگفتی ما به این کتاب ایمان نمی آوریم، ما نمیتونیم این اعمال را قبول بکنیم که خدا من کوه طور را بر سر شما آورد؟ چرا بهانه میارید؟ این قرآن یک بارم نازل بشه، یک بار مثل تورات، هم شما یک بهانه دیگه درست میکنید. لذا الله جوابشون را میده. یسألک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، مطالبه میکنن، طلب میکنن، سوال میکنن از شما اهل کتاب اینکه نازل کنی بر آنان کتابی از آسمان یک باره. فقد سألوا موسى اکبر من ذلك، این تسلی برای رسول الله است، ای پیامبر من تو نگران نباش، این قوم یک قوم سرکشه، اینا از موسی بزرگتر از این خواستن، از شما کتاب میخوان، از موسی خود خدا را خواستن. فقالوا ارنا الله جهرا، اینها گفتن ما خدا را نشون بده، علنی رو به رو، علنی به ما خدا را نشون بده. الله می فرمه فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، آنها را صاعقه گرفت، صاعقه از آسمان آمد، آتشی آمد و همه اونها را اونجا تار و مار کرد، اونها را از بین برد. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، بعد از این اینها در طول تاریخ اینها تمرد داشتند. تاریخ بنی اسرائیل را نگاه کن، همیش مخالفت پیامبر، همیش مخالفت انبیاء. ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، سپس آنها گوساله را به عنوان اله گرفتن، اتخذوا العجل الها، بعد از اینکه بینات آمد، بعد از اینکه توحید را متوجه شدند. فعفونا عن ذلك، ما عف کردیم اونها را، از این هم گذشتیم. و آتینا موسی سلطانا مبینا، الله می فرما ما به موسی سلطان آشکار داده بودیم، تسلط منظور مدرک است، برهان است، دلیل است. بعضی سلطان را اینجا به معنی رعب هم کردند. و اناد دیگریشون بعد از اینکه تورات آمد گفتن ما نمیتونیم تورات را عمل بکنیم. و رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، الله می فرماید ما به سبب شکستن میثاق ما بالای سر اونها طور را بلند کردیم. و قلنا، همه خباثت های اونها را الله پشت سر هم ردیف فرموده، فهرست فرموده، شما آمدید بر پیامبر ما اعتراض میکنید، برید تاریخ سیاه گذشته تون را بررسی بکنید، شما کجا اطاعت داشتید، کجا اخلاص داشتید، کجا انقیاد داشتید که الان آمدید خورده میگیرید، ایراد میگیرید. الله می فرماید و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، ما به آنها گفتیم وارد بیت المقدس بشید یا مسجد الاقصا بشید سجده کنان، اما اونها چیکار کردن؟ سجده نکردن. و قلنا لهم لا تعدوا في السبت، ما به آنها گفتیم در رابطه با روز شنبه شما تعدی نکنید، تجاوز نکنید. اونها روز شنبه هم تجاوز کردند، ماهی را صید کردند. و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، میثاقها و پیمانهای محکمی از اونها گرفتیم، اما نتیجه این میثاقها ثمره این میثاق آخر چی شد؟ الله می فرماید فبما نقضهم میثاقهم، به سبب نقضشان میثاق خودشان را، میثاق ها را و پیمان ها را شکستند، به پیمان ها عمل نکردند، وفادار نموندند. و کفرهم به آیات الله، به سبب کفرشان نسبت به آیات الهی، و قتلهم الانبیاء بغیر حق، و به سبب اینکه آنها انبیاء خدا را، پیامبران الهی را بنا حق کشتند. و قولهم قلوبنا غلف، و به سبب قولشان که گفتند دلهای ما در پرده است. ما هیچی نمی فهمیم، برای ما قرآن نخون، برای ما تبلیغ نکن. به سبب اینها الله می فرماید که بل طبع الله علیها، دلشون پرده نبود، در غلاف نبود، اصل مهر جباریت خورده بود، خداوند مهر محرومیت زده بود. بل طبع الله علیها بکفرهم، الله مهر زده بود بر آنها به سبب کفرشان. فلا یؤمنون الا قلیلا، پس اینها اثرات همون مهر جباریت هنوز است، اینها ایمان نمی آورند مگر اندک ایمان آوردن. اهل کتاب ایمان نی آوردن، یهود ایمان نی آوردن. و همچنین الله تعالی هنوز از خباثت های یهود ذکر می فرماید. و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما، و بسبب کفرشان، کفرشان چی بود؟ و قولهم، این واو تفسیریه هست، یعنی این سخنشان که به مریم گفتند، بر مریم بهتان عظیم گفتند. مریم عفیفه و مریم پاک، اینا نسبت به او بهتان عظیم و نسبت ناروا نسبت دادند. و همچنین به سبب قولشان و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ما مسیح را گرفتیم، ما مسیح را کشتیم، یعنی عیسی ابن مریم را. اما خدا می فرماید و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم، عیسی را نکشتند، عیسی را به دار نزدند، ولكن شبه لهم، اما مسئله بر اونها خلط شد، قاطی شد، مشتبه شد. چطور مشتبه شد؟ ببینید جریان عیسی جریانی هست که حتی مسیحیان که پیروان عیسی هستند، اونها هم سردرگم شدند، نمیدونستند که چی شد. آخر هنوزم مسیح بر اعتقاد غلط هست، بر باور غلط است، حقیقت را نمیدانند. حقیقت اینه که قرآن گفته. مسیحیان معتقدند که عیسی علیه الصلاه و السلام مظلومانه به دار آویخته شد، صلیب زده شد، در حالی که قرآن میگه نه، و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی را نکشتند، عیسی را به دار نزدند، ولکن شبه لهم، موضوع بر اونها خلط شد، مشتبه شد، اونها دچار شک افتادند. چون مسیح معتقد است عیسی علیه الصلاه و السلام قبلا مژده داده بود، پیشگویی کرده بود که الله عز و جل منو به آسمان ها میبره. بعد از اینکه اون شخص اعدام شد، به شکل عیسی بود ابتدا قبل از اعدام، بعد از اعدام شکلش تغییر کرد، لذا گفتند که عیسی به آسمان ها رفت. بعد از اعدام می گفتن مظلومانه اعدام شد و به آسمان رفت. این عقیده مسیحه. اما ما مسلمان ها معتقدیم، قرآن به ما میگه اصلا مسیح به دار آویخته نشد. چی کسی بود که به دار آویخته شد؟ قبلا هم خدمت شما عرض کردم، اینجا قرآن بیشتر توضیح داده که یهودی ها که دشمنان سرسخت عیسی علیه السلام بودند، اینها اما تحت سیطره حکومت رومی ها بودند در اون زمان، از خود نمیتونستند که کاری بکنند، لذا یهود دنبال پرونده عیسی بودند تا از حکومت روم اجازه بدار زدن عیسی را بگیرند. گزارش اینقدر دادن بر علیه عیسی علیه صلات و السلام و پرونده را سنگین کردند تا اینکه پادشاه روم حکم اعدام عیسی را صادر کرد. وقتی که صادر شد، گروهی از یهود که اونها تنها تمنایشون آرزویشون از بین بردن عیسی بود، لذا شتافتن به سوی عیسی و سعی کردن زودتر هر یکی بیاد عیسی را دستگیر بکنه ببره به پایدار. یکی از اینها اونطوری که در تفاسیر نوشتند اسمش تیتانوس بود. این تیتانوس سرسخت‌ترین دشمن عیسی بود و این میخواست که قبل از هر کسی اون به عیسی برسد. ببینید عقیده عیسی را بعضی قبول ندارن، بعضی حتی خودشون را از دانشمندان اسلامی میدانند، از متجددین، در حالی که اینجا صریح است الله بیان میفرماید صراحتا رفع عیسی را. لذا تیتانوس دوان دوان آمد و قبل از اینکه وارد خونه بشه، وارد اتاق عیسی بشه، الله عز و جل به جبرائیل دستور داد عیسی را بردن به آسمان. عیسی با روح و جسد ما معتقدیم رفته. این کسی که وارد شد دید عیسی نیست. خدای عز و جل چهره این را و شکل این را به شکل عیسی قرار داد. مردم همه پشت سر او بودن. این وقتی که از اتاق خارج شد میخواست بگه عیسی نیست، گروه لشکر پشت سرش بودن و اونها فکر کردن عیسی هست داره فرار میکنه، فورا دستگیرش کردن. کسی برای تیتانوس دیگه فکر نمی کرد، هرچه دست پا زد که من نیستم. خلاصه بردند و کاملا شکل عیسی بود، بردند این را به پای دار و اعدامش کردند. بعد از اینکه اعدامش کردند، بعد از اعدام شکل اصلی تیتانوس بود. حال یهود متوجه شدند که شاید اشتباهی بوده. کجاست تیتانوس؟ این کی بود که ما اعدامش کردیم؟ مسیحیان هم فکر کردن که عیسی اعدام شده، چون ابتدا شکل عیسی بود. اما قرآن می فرماید و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم، اما بر اونها مشتبه شد. بسیاری از مفسران این قول را گفتند، اما یک نظر دیگر را علامه انورشاه کشمیری رحمه الله، علامه انورشاه کشمیری تو کتاب خودش عقیده الاسلام آورده و حضرت شیخ رحمه الله شیخ حسین علی هم همین نظر را میپسندد و این نظر را بیشتر ترجیح میده. اون نظر این است که معتقدند وقتی که دستگیری عیسی و اعدام عیسی صادر شد، عیسی علیه صلات و السلام خودش را مخفی کرد. عیسی رفت پنهان شد، جایی رفت که بالاخره از همون جا خدای عزوجل عیسی را به آسمان ها برد. اینا هر چی گشتند، چون که حکومت به اینها دستور داده بود، روم به اینها دستور داده، هر چی گشتند عیسی را نتونستن پیدا بکنند. آخر ظلمن فرد بیگناهی را، همون که ما در آیات قبل خواندیم، فرد بیگناهی را چیکار کردند؟ پیدا کردند و بردن اعدام کردند و شبانگاه به مردم هم نشان ندادند تا مردم ببینن عیسی هست یا نیست، بردن دفنش کردن و در میان مردم مشهور کردن ما عیسی را اعدام کردیم. مسیحیان بیچاره فکر کردند که عیسی را اعدام کردند، لذا اونها هم همین عقیده را پیدا کردند، در حالی که همون افراد اصلی می دونستن عیسی اعدام نشد. این نظر را هم علامه انورشاه کشمیری در کتاب عقیده الاسلام به نقل از علامه ابن حزم الظاهری نوشته و همچنین کتاب الملل و النحل هم این را نقل کرده. على ای حال الله عز و جل چی می فرماید؟ کلمات قرآن را ببین. الله می فرماید و ما قتلوه و ما صلبوه، عیسی را نکشتند، عیسی را به دار نزدند، ولکن شبه لهم، اما مشتبه شد مسئله بر آنها. و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من، الله می فرماید همانا کسانی که اختلاف دارند در عیسی، هم یهود هم مسیحیان، در شکی از اون هستن نسبت به عیسی. ما لهم به من علم، نیست برای آنان هیچ نوع علم یقینی، اونا به صورت قطع و یقین نمیدانند، الا اتباع الظن، مگر آنها از ظن خودشان، از گمان خودشان پیروی میکنند. و ما قتلوه یقینا، به صورت قطع و یقین او را نکشتند. بس عیسی کجا رفت؟ بر رفعه الله الیه، بلکه الله او را رفع کرد، بلند کرد، او را برد به سوی خودش، پیش خودش الله برد به طرف آسمان ها. و کان الله عزیزا حکیما، الله غالب است و تمام کارهای الهی با حکمت است. الله از روی حکمت هر کاری می کند. و این من اهل الكتاب، ها خداوند اشاره دارد به نزول عیسی، عیسی که رفت شد، عیسی رفت به سوی آسمان ها، اما همین عیسی مجدد نزول می کند و آخر الزمان می آید، همه اهل کتاب به او ایمان می آورند. در حدیث شریف می آید که ینزل فیکم ابن مریم، ابن مریم در میان شما نزدیک قیامت نزول میکنه، یقتل الخنزیر و یکسر الصلیب، خنزیر را میکشد، یعنی توهین میکند خنزیر را، به خاطر اینکه خنزیر نماد مسیحیت است، مسیحیان گوشتش را میخورند. عیسی خنزیر را میکشد به این معنا که خنزیر در دین ما خورده نمیشه. و یکسر الصلیب، صلیب را هم میشکند، صلیب هم نماد مسیحیت است. و یضع الجزیه، جزیه را بر میدارد. اون کسانی که تا به حال در بلاد اسلامی زندگی میکردن و جزیه میدادن، دیگه جزیه نیست اون زمان، یا مرگ یا اسلام است در زمان عیسی. لذا اون زمان همه اهل کتاب به اون ایمان میآورند. و این من اهل الكتاب الا لیؤمنن به قبل موته، هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر ایمان می آورد به عیسی قبل موته، قبل از مرگ عیسی. خب قبل موت عیسی. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، و روز قیامت می شود بر اونها گواه، چون اونها ایمان آوردن در حیات عیسی، در حضور عیسی. یک تفسیر اینه، پس بر اساس این تفسیر لیؤمنن بهی، مرجع ضمیر بهی کجاست؟ به عیسی. قبل موته، قبل از موت عیسی. اما یک تفسیر دیگه این است که نه، لیؤمنن بهی به محمد صلی الله علیه وسلم، قبل موته، قبل از موت خودش، موته یعنی اهل کتاب، و ام من اهل الكتاب، یعنی هر اهل کتاب، اینایی که الان انکار میکنن، چون اینجا بحث اهل کتابه و اعتراضات اونهاست. هر اهل کتاب وقتی که میخواد بمیره، حقایق را انسان به وقت موت میدونه، انسان چیزهای از غیب مشاهده میکنه، انسان فرشتگان را میبینه، اونجا میدونه که این دین به حق. پس به وقت موت ایمان میاره به محمد صلی الله علیه وسلم، ولی ایمان اعتباری نداره. به این معنی هست بعضی گفتم. و یوم القیامت یکونو علیهم شهیدا، روز قیامت بر علیه اونها پیغمبر گواه میشه، بر اساس این تفسیر آخر که چرا به پیغمبر ایمان نیاوردن. خب اگر در خاطر شریف باشد، ما از رکوع قبل، از اول همین رکوع داشتیم بعضی از خباثت‌های یهود را ذکر می‌کردیم. که یهودی ها چیکار کردند؟ فقط سألو موسی اکبر من ذلک، از موسی خواستای بزرگ خواستند. فقالوا ارنا الله جهره ثم اتخذوا العجل رفعنا فوقهم الطور قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا الى اخره، تاکہ انها بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم ان قتلنا المسيح، مريم رب مريم بهتان زدن، عيسى را کشتن و و الى اخره. نمیگه قرآن کشتن، و قولهم قول اونها، اونا میگفتند حقیقت نکشتن، نتونستن بکشن. خب الان فبظلم من الذين هادو، الله میفرماید بسبب همین ظلم، این اعاده لبعد العهد است، یعنی بسبب این جنایت ها، بسبب این گناهان، بسبب این معاصی. فبظلم من الذين هادو، ظلمی از جانب کسانی که یهودی شدند، حرمنا علیهم طیبات، ما بر آنان حرام کردیم مالهای پاکیزه را، بسیاری از چیزهای پاکیزه بر آنها حرام شد، مثلا گوشت شتر نمی خوردند و بسیاری از چربیهای حیوانات را نمی خوردند، بسیاری از پرندگان را. یعنی انسان برایش که سخت گرفته میشه چون که بد عمل میکنه. احلت لهم، حرمنا عليهم طيبان احلت لهم، طیباتی که برای اونها در تورات حلال قرار داده شد، اما بعدا الله تعالی طوری فرمودند که اونها بر خود خودشون حرام کردند. و بصدهم عن سبيل الله كثيرا، هنوز خباثت هایشون ادامه دارد، و به سبب صد و جلوگیری یهودی ها از راه خدا به کثرت، بالاترین جلوگیری را از پیشرفت دین خدا، از تبلیغ، از بقیه کارها یهود دارند. و اخذهم الربا، و همچنین به سبب گرفتن اونها مال ربا، همش ربا خارند، در حالی که وقد نهو عنه، اونها از ربا بازداشته شدند. و همچنین اکلهم اموال الناس بالباطل، مال مردم را از طریق حرام و باطل می خوردند، خوردن اینها به سبب اینها، به سبب همه این کفریات، همه این خباثت ها، همه این تمردات و سرکش ها، ما دو جزا به یهود دادیم، یکی همون که در دنیا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، در دنیا از بسیاری از چیزهای پاکیزه اونا محروم ماندن، در آخرت الله می فرماید و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما، ما آماده کردیم برای چنین کافرین از آنان عذاب دردناک، لكن الراسخون في العلم منهم، اما بشارت برای بعضی از راسخین في العلم یهود، الله تعالی هر جا که یهود را مورد نکوهش و مذمت قرار میدهند، مؤمنین یهود را استثناء میکنند، گرچه مؤمنین یهود از نظر کمیت کم بودند چون تعدادشون زیاد نبود، اما از نظر کیفیت علما بودند، ایمان حقیقی واقعی و با اخلاص آورده بودند، لذا شاید ده ها جا تذکره و اشاره به سوی حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه و شاگردانشون هست. الله می فرماید لكن الراسخون في العلم منهم، اما آنهایی که از نظر علمی رسوخ دارند، شناخت کامل دارند، والمؤمنون، و آنهایی که مؤمن واقعی هستند از میان یهود، یؤمنون بما انزل الیک، آنان ایمان می آورند به آن کتاب مقدسی که به سوی تو نازل شد، یعنی به قرآن، و ما انزل من قبلک، و همچنین اینها ایمان دارند به کتابهای قبل، والمقیمین الصلاة، وصف سوم آنها برپا کنندگان نماز هستند، والمؤتون الزکات، و اینها ادا کنندگان زکات هستند، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، و اینها ایمان با اخلاص دارند به خدا و روز آخرت. این راسخین فی العلم را اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما، اینها را ما ان قریب می دهیم در بهشت خودمان، اجر عظیم و پاداشی بسیار بزرگ. این پاداش علماء اهل کتاب هست که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان آوردند و ضد و عناد نکردند. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح و النبیین من بعده. ببینید این آیه هم به ظاهر ارتباطی نداره، ولی ارتباط خیلی داره با سؤالی که یهودی ها مطرح کردن در آیات گذشته خواندیم. یهود از رسول الله صلی الله علیه وسلم چی خواستند؟ که قرآن یک بار نازل بشه. یسألوک اهل الكتاب ان تنزل علیهم، عرض کنم که بر اونها نازل بکنی کتاب من السما، مثل کتاب موسی. اینجا الله تعالی جواب میده که فقط و فقط کتاب موسی بود که دفعتا واحدتا نازل شد، اما کتابهای بقیه رسول، بقیه انبیا، چه صحیفه بر اونها نازل شد، چه کتاب نازل شد، چه بقیه وحی، الله تعالی بر همه تدریجا کم کم نازل کرده، یک بار نازل نکرده که اینها میگویند یک بار نازل بکن. قرطبی این ربط را نوشته و هذا متصل بقوله يسألك اهل الكتاب، این آیه با اون يسألك اهل الكتاب مرتبط است و متصل است که ان تنزل عليهم كتابا من السماء، اونا خواستن که کتابی از آسمان نازل کنی. اعلم تعالى اليه امر محمد كامر من تقدمه من الانبياء، الله اینجا اعلام فرمودن امر محمد را مثل امر تمام انبیای متقدم و گذشته. یعنی نزول بر شما مثل نزول بر انبیایی که قبل از شما بودند. این قرطبی بود. تفسیر کبیر امام رازی هم نوشته فالله اجاب من هذه الشبهه، اینجا خداوند همون شبهه را یه جواب دیگه میده که به ان هؤلاء الانبیاء الاثنی عشره، این انبیایی که 12 تا هستند الان اسمشون را ما میخوانیم در آیه شریفه، کلهم کانوا انبیاء و رسل، همه پیامبران و رسل الهی بودند، مع ان واحد منهم ما اتا بکتاب، در حالی که هیچی که از اینها کتابی مثل تورات نیاورد، ما اتا بکتاب مثل تورات دفعتا واحده، یک باره دفعتا واحده هیچ یک از اینها کتاب نیاورد. پس این ربط این آیه با ما قبل و همچنین این تفسیر صحیح و درست آیه هست. الله می فرماید انا اوحینا الیک، همانا ما وحی کردیم به سوی تو ای محمد صلی الله علیه و سلم، كما اوحينا الى نوح، همان گونه که ما وحی کردیم به سوی نوح پیامبر، یعنی وحی شما مثل هم فرقی نداشت، و النبیین من بعده، و انبیایی که بعد از نوح علیه الصلاه و السلام بودند، و اوحينا الى ابراهیم، این تخصیص بعد از تعمیم است، قبلا گفت النبیین همه انبیا را گفت، اما بعضی را خاص ذکر می کند، و اوحینا الى ابراهیم و اسماعیل، ما وحی کردیم به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، همچنین پیامبران ایمان اسحاق و یعقوب، و الاسباط و بقیه اسباط و اولاد یعقوب، بقیه انبیا بنی اسرائیل، و همچنین و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان، همچنین ما به عیسی، به ایوب، به یونس، به هارون و به سلیمان، برای همه یک وای یک جور بود، و آتینا داوود زبورا، ما به داود زبور هم دادیم، به همین شکل دادیم. و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل، رسولی که ما تعریف کردیم برای شما قبل از این، یعنی در سوره های مکی. و رسولا لم نقصصهم علیک، و رسول و پیامبرانی که ما برای اونها عرض کنم که ما قصه اونها را و بیان اونها را برای شما بیان نکردیم. همه این پیامبران وحی مثل هم بوده. و کلم الله موسی تکلیما، حتی اینا میگن کتابی مثل تورات. خداوند میفرماید، خداوند فقط تورات را یک بار نازل کرد، بقیه وحی که بر موسی می آمد اون هم تدریجی بود. و کلم الله موسی تکلیما، یعنی کم کم خدا کلام میفرما. همه کلام، کلام وحی بود نه، همه کلام یک روزه نشد. هر بار که موسی می آمد خدا می طلبید کمی از وحی بر موسی. پس اون وحی های بعدی و وحی های غیر از تورات بر موسی، اونها هم چی بود؟ اونها هم به شکل تدریجی بود، کم کم بود. پس چرا اینا اعتراض میکنند؟ خب این رسول را که الله فرستاده، چرا فرستاده؟ مقصد ارسال رسول، رسولا مبشرین و منذرین، ای ارسلنا رسولا، ما پیامبرانی را فرستادیم که مژده دهنده هستند و منذرین بیم دهنده هستند از عذاب الهی. لئلا یکون للناس علی الله حجه، حکمت ارسال، تاکه نباشد برای مردم بر خدا حجتی، حجت الزامی، مردم فردا پیش خدا بهانه ای داشته نباشند که خدا آیت تو نفرستادی که ما بشناسیم تو را، ما با توحید آشنا بشیم، تو نفرستادی. لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد رسول، و کان الله عزیزا حکیما، الله عز و جل غالب است و تمام کارهای الهی با حکمت است. لكن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه والملائکه یشهدون. اما اگر اینها قبول داشته نباشند قرآن را، پروایی نیست، الله گواهی میده. لكن الله یشهد، اما الله عز و جل گواهی میده. بما انزل الیک، آنچه که نازل کرده، انزله بعلم، از روی علم الله گواهی میده. والملائکه یشهدون، ملائکه هم گواهی میدهند. و کفا بالله شهید، الله کافی است به عنوان گواهی تو. بذار که قبول نکنند، اینا که قبول نکنند نتیجهشون چی میشه؟ دیگه کافرند. تخویف اخروی، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، بدون شک کسانی که کفر کردند و باز داشتند از راه الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا، همانا اینها گمراه هستند، گمراهی بدور از حق، گمراهی بعید، بعیدا عن الحق. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. اون نتیجه در دنیا بود، اینها در دنیا جز انسانهای گمراه، فاصله، فرسنگها، فاصله از حق، نزدیک جاده حق نیستند. در آخرت نتیجهشون، ان الذين كفروا وظلموا، بدون شک کسانی که کفر کردند و ظلم کردند، لم یکن الله لیغفر لهم، الله آنها را نمی بخشد، ولا لیهدیهم طریقا، و نه اینکه آنها را راهنمایی می کند به راهی. البته یک راه اونجا برایشون هست، خدا میگه به اون راه برید، اون راه کجا منتهی میشه؟ الا طریق جهنم خالدین فیها ابدا، مگر طریق جهنم اونجا است برایشان که همیشه در آن طریق جهنم به صورت ابد میمانند. خالدین فیها ابدا، و کان ذلک علی الله یسیرا، الله میفرماید این بر الله آسان است که خداوند اینها را به جهنم بفرستد. پس بعد از این که خداوند ایرادات یهود را ذکر کرد و پاسخ داد. و بعد از ایرادات یهود و اهل کتاب، الله تعالی امراض اونها را، خباثت های اونها را، مفاسد اونها را و ظلم و جور اونها را نسبت به انبیاء سابق اینها را بیان فرمود و آخر سزای کفرشان را هم بیان فرمود. حال ترغیب میده الله با خطاب قرار دادن همه مردم، وقتی که یا ایها الناس میاد، خطاب مراد از خطاب مؤمنین نیستن، مؤمن و کافر همه را الله عز و جل خطاب میکند و فرا میخواند. همانطور که امروز خواندیم، ما یفعل الله بعذابکم، خدا نیازی به عذاب ما ندارد، نیازی به عذاب همون یهود هم نداره، نیازی به عذاب کفار نداره. به این خاطر بار بار خیرخواهی می فرماید، اونها را هم دعوت میده، اونها را هم فرا می خواند. یا ایها الناس، ای مردم، همه مردم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، همانا رسول آمد، به حق آمد از جانب ربتان، رسولی با پیام رب آمده، فآمنوا، به این رسول ایمان بیاورید، خیر لکم، ای یکن خیر لکم، یکن مقدر است، اگر به این رسول ایمان بیاورید برایتون بهتر میشه، اما اگر ایمان نیاوردی، و ان تکفروا فان لله ما فی السماوات والارض، اگر شما کفر کنید، الله نیازی هم ندار به ایمان شما، الله تصرفات و اختیارات داره. فان لله ما فی السماوات والارض، همانا برای الله تمام تصرفاتی که در آسمان ها و زمین است، و کان الله علیما حکیما، الله هم علیم هست، هر چیز را میداند و کارهای الهی با حکمت است، کارهای الهی مملو است حکمت است. لذا الله می فرماید به این رسول ما ایمان بیاورید. و بعد از این خطاب، یک خطاب ویژه برای خود اهل کتاب که ای اهل کتاب، شما که بدبختید، شما که محرومید از ایمان به خاطر افراط و تفریط است، به خاطر غلو شما است، به خاطر از حد تجاوز کردن شماست، پس بیایید غلو نکنید. یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم، ای اهل کتاب غلو نکنید، تند نرید، تجاوز نکنید، از حد نگذرید در دینتون. ولا تقولوا على الله الا الحق، بر الله نگوید مگر حق بگوید. بیچاره ها نسبت به خدا ظلم نکنید، که این ظلم در واقع به خودتون است. خدایی که بینیاز است، لم یلد ولم یولد، برای اون خدا پسر و دختر درست نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، ببینید غلو اهل کتاب، اینجا خطاب تنها به یهود نیست، خطاب تنها به مسیحیان هم نیست، به هر دوشون هست غلوشان. یکی از غلو و افراط درباره عیسی علیه السلام، یکی مسیح را از منزلتش پایین می آورد، مسیح عبدالله و رسوله، قال اینی عبدالله و رسوله، نه عبدالله و رسول الله بود، اون را می گفت العیاذ بالله فرزند حرام، به مسیح می گفتن. این غلو و این تجاوز از حد که مسیح را از حدش پایین آوردن. گروه دیگر مسیح را چنان بالا می بردن که در سطح خدا و در حد خدا، به هر دو الله می فرماید. تفسیر امام نصفی، تفسیر مدارک نوشته لا تغلو فی دینکم را لا تجاوز الحد، ای اهل کتاب از حد تجاوز نکنید. فغلط اليهود في حط المسيح، یهود غلو کرد، افراط کرد، در پایین آوردن و انداختن مسیح ان منزلتی از منزلت و جایگاه اصلیش. حتی قالوا انه ابن الزنا، نسبت به مسیح علیه السلام فرزند زنا گفتن، العیاذ بالله. و غلط النصارى، و بعض نصارا غلو کردن فی رفعه عن مقداره، از اون حدی که عیسی داشت، پیامبر خدا بود، بنده صالح خدا بود، از اون حدی که عیسی داشت از اونم بالاتر بردند. حیث جعلوه ابن الله، به کجا بردن رسوندند؟ ابن الله. لذا الله به هر دو میگه لا تغلو فی دینکم، در دینتان غلوف نکنید. ولا تقولوا علی الله الا الحق، نگوید بر الله مگر حق بگوید، اون چی که حق است. حق چیه؟ انما المسیح عیسی ابن مریم، جزی نیست که عیسی ابن مریم است، نه ابن الله بنویس پایینش. رسول الله و کلمتو، رسول و فرستاده خداست، نه الله بنویس. و کلمتو، کلمه الله است، نه فرزند زنا. لذا الله تعالی با این جواب همه را رد می کند، هم مقوله یهود را و هم مقوله مسیحیان را. انما المسیح عیسی ابن مریم، جزی نیست که مسیح عیسی ابن مریم هست، رسول الله فرستاده الله است، و کلمته کلمه الله است، کلمت الله. چطور کلمه الله است؟ چون با کلمه کن بدون سبب پیدا شد. همه ما با کن پیدا شدیم، اما همه ما با کن با سبب. اینجا وقتی که سبب هست، نسبت ما را میدن به پدر، به مادر، اما اون بدون سبب هست، لذا نسبتش را میدن به همون سبب اصلی و واقعی که چیه؟ کلمه الله است. کن. القاها الى مریم و روح من، الله این را القا کرد به سوی مریم، و روحی از جانب خود، یعنی روح را الله می فرستد. روح همیشه از جانب خداست. روح من تو هم. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، روح از کجا آمده؟ من امر ربی. حقیقت روح را غیر از الله کسی نمی دونه، ولی همین قد ما می دانیم که روح را خدا مستقیم می فرستد، مثل جسم که از خاک درستش کرده نیست، از آسمان است. پس الله می فرماید فآمنوا بالله و رسوله، وقتی که حقیقت اینه، به خدا هم ایمان بیاورید، به رسول خداست ایمان بیاورید، این کفریاتتون را کنار بذارید، چرندیات را کنار بذارید. اون چرندیات چی بودن؟ ولا تقولوا ثلاثه، نگوی ستا. چرا میگی ستا خدا؟ العیاذ بالله، این کفره. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، العیاذ بالله، میگفتن خدا از ستا سومی هست. الله می فرماید ولا تقولوا ثلاثه، ستا نگید، انتهو، باز بیایید از این عقیده شرکیه، از این عقیده کفریه. خیر لکم، بهتر است برای شما. خب پس خدا کیه؟ بعضی ها می گفتند مسیحیان ان الله ثالث و ثلاثه، اما بعضی چیزی دیگه می گفتند لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. می گفتن خدا کیه؟ همون مسیح ابن مریم. پس ستا که نیست همون مسیحه؟ نه. انما الله اله واحد، جزی نیست که الله اله واحد است. ببین خدای عز و جل سه چیز را اینجا رد می کند. یکی تثلیث را رد می کند، عقیده تثلیث که هم در مشرک در مسیحیان بود. یکی عقیده عینیت را رد می کند که هم در مسیحیان بود. تثلیث هم کفره، لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه. عینیت هم کفره، لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، خدا عین عیسی ابن مریم است، اونجا اسمش الله هست، روی زمین اسمش مسیح. اونا میگفتن نه، این گروه دوم بود. این عینیت است. الله این عینیت را هم اینجا ذکر میکنه و رد میکنه. انما الله اله واحد، جزی نیست که الله معبود یگانه است، بغیر از او کسی دیگه الله نیست. و سوم بنووت را هم رد میکنه. بنووت یعنی فرزند بودن. قالت النصارى المسيح ابن الله، این را هم الله رد میکنه و الله میفرماید سبحانه ان یکون له ولد. این چی شد پس سومین گروه از مسیحیان؟ سبحانه، پاک است اون ذات، ان یکون له ولد، این که برای او اولاد باشد، این که برای او فرزند باشد، او نیازی نداره. لهو این رد متبناست، کسی را به پسر خاندگی هم نمیگیره، کسی را به پسر خاندگی بگیر که نیازی داشته باشی. لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، فقط و فقط برای الله است تمام تصرفاتی که در آسمان ها هستند و در زمین هستند. و کفا بالله وکیلا، الله کافی است از نظر این که بهترین کارساز برای شماست. بله، حال بعد از اینکه الله عز و جل هم عقاید غالیانه اونها را رد فرمودن و هم شبهات اونها را جواب دادند، بعد از این می فرماید خود عیسی علیه السلام هم استنکاف ندارد که بگه من بنده خدا هستم، از این خجالت نمی کشد، از این شرم ندارد. اون با افتخار میگه، عیسی را گفتن تو کی هستی، تو صحبت کن. قال انی عبد الله، اون گفت من بنده خدا هستم. لذا نه سومین خدا هست از ستا، نه خود خدا هست، نه فرزند خدا هست، بلکه چی هست؟ عبد الله هست، بنده خدا. بالاتری مقام عبدیت است. عبدیت توهینی نیست. خوشا به حال کسی که الله او را به عنوان عبد قبول کند. الله عز و جل در این حالی که رسول خودش را شرف میده در شب معراج، بهش جایزه میده بعد از اون همه سختی های مردم مکه، یک شب الله رسول الله را میبره اکرام میکنه، به بیت المقدس میبره و از اونجا به آسمان ها میبره. اما همونجا سوره اسراء را ببین، از تمام لقب های رسول الله کدوم رسول هست؟ نبی هست، مزمل هست، مدثر هست، رحمت للعالمین هست. اینا صفاتی که تو قرآن بیان شده. رؤوف الرحیم هست، کریم هست. ولی الله می فرماید سبحان الذي اسرى بعبده، اسرى بعبده. الله صفت عبدیت را ذکر می کند. صفت عبدیت والاترین صفت حتی برای پیامبرم افتخاره عبد الله باشه. برای من شما هیچ صفتی و هیچ افتخاری بالاتر نیست که من شما عبد الله هستیم، بنده الله هستیم. زد جای خوشیه. و به ذهن بنده این هم آمد که اون شب که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به معراج برده شد، یکی از معجزات رسول الله است که تا امروز ما تو قرآن میخوانیم. معجزه گای وسوسه میاره، همونطور که بنده در مسئله اله در مقدمه عرض کردم که همیشه این مشرکین و غلات و خرافاتی ها که دوچار وسوسه شدند به خاطر معجزات بود. لذا این مسیحیان هم که عیسی را خدا می گفتن چون معجزات عیسی را دیدن، بعد از عیسی او را خدا گفتن. معجزه وسوسه میاره. کسی که معرفت و شناخت کامل داشته نباشه، میبینه کار خارق العاده ای کرد، مریض را شفا داد، پس میگه پس این خداست. رسول الله هم در اون شب اون معجزه که صادر شد، یک شب از بیت الله به بیت المقدس و از بیت المقدس به آسمان ها و تمام آسمان ها را سیر بکن و به بهشت و جهنم هم برو بازدید کن و برگرد، این دیگه به غیر از قدرت خدایی دیگه قدرتی نیست. یه وقتی وسوسه نیاره که این پیغمبر مدبر متصرف مختار در حد خداست. به این خاطر اونجا خداوند صفت عبد را بیان کرده. داره هر مقامی بشه بازم عبدالله است، عابد است، معبود نیست. یه وقتی از او استمداد نکنی، یه وقتی قبرش را سجده نکنی، عبد است. سبحان الذي اسرى بعبده. اینجا هم الله عز وجل برای عیسی همین صفت را بیان می فرماید. الله می فرماید لن یستنکف المسیح، هرگز هرگز استنکاف نمی کند مسیح، یعنی خجالت نمی کشد. ان یکون عبدا لله، اینکه بنده الله باشد. مسیح افتخارم می کند. وللملائکه المقربون، و همچنین ملائکه مقرب، انبیاء مرسل، ملائکه مقرب، هیچ کدوم پروا ابا نه افتخار میکنند که بنده خدا باشد. و من یستنکف عن عبادته، هر کسی استنکاف بکند، استکبار بکند، خجالت بکشد و تکبر بکند. اصل استنکاف استکبار است، تکبر. هر کسی که تکبر بکند از عبادت الله و یستکبر، اون عبا بکند، استنکاف بکند و تکبر بکند، فسیحشرهم الیه جمیعا، الله به سوی خود همه را جمع میکند. اونجا که جمع میکنه چه خبره؟ دو گروه هستن، بشارت و هم بعد تخویف هر دو. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات، اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، فیوفیهم اجورهم، پس الله به صورت کامل میدهد پاداششون را، و یزیدهم من فضله، و اضافه می فرماید اونها از فضل خودش، مزید از فضل خودش میده. و اما الذین استنکفوا و استکبروا، تخویف اخروی است، اما کسانی که استنکاف میکنند، تکبر میکنند، فیعذبهم عذابا الیما، نتیجه الله اونها را عذاب میده، عذاب دردناک. ولا یجدون لهم من دون الله، و آنها برای خودشان نمیابند، نمیبینند بغیر از الله، ولیا ولا نصیرا، هیچ نوع حامی و هیچ نوع نصرت کننده. کسی که اونها را نصرت و یاری بکند نمیابند، نفی شفاعت قهری. اینایی که تکبر کردن مثل فرعون سجده نکردند، ادعای خدایی کردند مثل ابو لهب و ابو جهل و عتبه و شیبه، سجده نکردند. اینها خدایان، اونها هم شفاعت نمی کنن برایشون، خدایان هم اونجا خودشون مشکلات دارند. لذا الله می فرمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. بعد از این همه مطالب زیبا، مطالب روشن که واقعا هر انسانی که کوچکترین انابتی داشته باشد این مطالب راه را برش روشن می کند. این مطالب در کجا هستند؟ در قرآن. لذا الله عز و جل ترغیب میده به سوی قرآن، بشارت هم هست همراه با ترغیب، اما ترغیب میده به سوی قرآن، و این ترغیب شامل مسلمان و غیر مسلمان. بعضم یا ایها الناس خطاب شده. الله می فرماید یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، ای مردم، ای همه انسان ها، همانا آمده برای شما برهان من ربکم، برهانی از جانب ربتان، دلیل آمده. برهان مدرک، دلیله. منظور از برهان چیه؟ قرآن هست. بعضی گفتم منظور از برهان رسول هست، هر دو میتونه باشه. و انزلنا الیکم نورا مبینا، این تفسیر اون برهان است. و ما فرستادیم به سوی شما نور روشن، نور واضح، همین قرآن است. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اما کسانی که ایمان بیاورن به الله، ایمان به الله بعد از ایمان به رسول میشه، نه؟ الله را رسول معرفی میکنه، اول ایمان به رسول بعد ایمان به الله. واعتصموا به، چنگ بزنن به دین خدا. اعتصام چنگ زدن است. الله می فرمای فسیدخلهم فی رحمت منه وفضل، این نتیجه اخروی، ان قریب الله داخل می گرداند اونها را در رحمت، یعنی در بهشت، که از جانب این رحمت و فضل از جانب خود الله است. و فضل، ببین رحمت بهشت شد، فضل چیه؟ فضل یعنی معنی لفظیش است اضافه، اضافه بر سازمان، یعنی علاوه از اون نعیم بهشت الله به اونها دیدار خودش را نصیب میکنه. فضل پس تفسیر شده به دیدار الهی. و یهدیهم الیه صراطا مستقیما، الله آن را راهنمایی میکند الیه به سوی خودش، از نظر راه راست، از نظر صراط مستقیم، یعنی صراط مستقیم همونه که به سوی الله میره. به هر حال این مطالب و این دعوت و این ترغیب تمام شدند، فقط یک تدارکی هست نسبت به بعضی از احکام که در گذشته شما خواندید. شما در اول این سوره مبارکه که احکام مربوط به رعیت بود و در تقریبا دومین حکم از احکام رعیت مبحث میراث را خواندید و در بحث میراث بحث کلاله را خواندید. گفتیم کلاله به اون کسی میگویند که میمیرد، از دنیا میره و نه اصول دارد نه فرو، نه پدر و جد دارد نه فرزند و نوه دارد، البته برادر دارد یا خواهر دارد. این کلاله است، یعنی اصل و فرع ندارد. اونجا در باره کلاله خواندیم که اگر یک نفری به عنوان میمیرد و یک برادر یا یک خواهر میگذارد، یک ششم به اون برادر و خواهر میرسد، یک ششم. اونجا گفتیم چون که اون برادر یا اون خواهر فقط از مادرش، از خیفیه، فقط چیه؟ خیفیه. خیفی یعنی فقط از مادر، عینی یعنی از، عرض کنم که، پدر و مادر، علی یعنی فقط از پدر. اما حکم علی و حکم عینی فرق میکنه، هر دو حکمشون یکیه. اگر این یک برادر فقط از پدر بود یا از پدر و مادر بود، اما همین یک برادر است یا یک خواهر است، یستفتونک ای پیامبر، از شما سوال میکنند درباره کلاله، قل الله یفتیکم فی الکلاله، بگو الله به شما حکم میده، به شما دستور میده درباره کلاله. ان امرؤ هلک، اگر مردی مرد، کسی فوت کرد، لیس له ولد، و برای او فرزند نیست، پدر و مادرم نیست، و له اختن، برای او یک خواهر است، اما این خواهر بنویسید عینی یا علی، عینی یا، یعنی خواهر از پدر و مادر است یا خواهر فقط از پدر است. علامه آلوسی نوشته والمراد بالاخت الاخت من الابوین، مراد از خواهر کدوم خواهر است؟ از پدر و مادر. والاب یا تنها از پدر، لان الاخت من الام، چون که اون خواهری که فقط از چی باشد؟ از مادر باشد، یعنی خیفی باشد، فرضها از صد، اون سهمش چی هست؟ یک ششم. قد مر بیانه فی صدر سوره الكریمه، در ابتدا این سوره کریمه بیانش گذشت. پس اون فقط خیفی هست، این عینی یا علی هست. و له اخت، برای او یک خواهر است، این خواهر چون که از پدر و مادر است یا چونکه از پدر است، این میماند مثل چی؟ مثل فرزند خود انسان. انسانی که بمیرد و یک دختر داشته باشد، دختر چقدر میبره؟ نصف. لذا فلها نصف ما ترک، فلها نصف ما ترک، نصف آنچه که ترک کرده. اما و هو یرثها، این خود مرد، فرض میکنیم که همین صورت، صورت همین یکیه، یک خواهر و یک برادر. کی مرد اینجا؟ برادر مرد. کی ارث برد؟ خواهر. برعکس شد، خواهر مرد و برادر ارث برد. برادر چقدر ارث میبرد؟ چون که برادر عینی هست، یا چون که برادر خیفی هست، چی؟ علی هست، مثل پسر میماند. پسر چقدر میبرد؟ عصبه هست، کل مال را جمع میکند. پس و هو یرثها، یعنی اون کلاله مرد وارث کل مال اون کلال، اون چی میشه؟ متوفات زن میشه. الا لم یکن لها ولد، اگر اون ولد هیچ نداشت. خب اگر دیگر حکم کلاله مثل فرزند است، کلاله که از اب و ام باشد یا تنها از اب باشد. اما اگر اینا دو نفر بودند، سه نفر بودند، بیشتر بودند، خب همون حکمی که درباره بچه ها هست. فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر هر دوتا خواهر بودند برای این کلاله، پس برای هر دو ثلث هست، دو ثلث، یک ثلث دیگه به بیت المال. وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةَ رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر اینها چند تا برادر و خواهر بودند، مثلا یک برادر و دو خواهر، دو برادر و چهار خواهر، فللذکر مثل حظ الانثیین، بعضی مثل بچه ها اولاد، برای مذکر سهم دو مؤنث، یک پسر سهم دو دختر. یبین الله لكم ان تضلوا، در پایان سوره این همه احکام ما خواندیم، بیش از 20 احکام تو این سوره ما خواندیم و هر حکمی باز متفرعاتی داشت، فقط بحث میراث 11-12 سورت داشت، نه؟ این همه سورت ها الله اینها را بیان میکند، ان تضلوا الا لا تضلوا، تاکی شما گمراه نشید. این تلقین چی هست؟ تعمیل هست، تلقین میکنه ما را به عمل، خدا برای شما بیان میکنه تا گمراه نشید. والله بكل شيء عليم، الله به هر چیز علیم و داناست، الله بهتر میداند. به جای قوانین و دستورات خودتون، شما به قوانین الهی عمل کنید. صدق الله العظیم.